स्वाध्याय। एक कल जो पर्जन्य नाम से देवता आया था जी, पांचवा, तो इन्होंने तो मेघ अर्थ किया है चंद्रमणि जी ने, लेकिन मेघ को वृत्र के रूप में माना जाता है और वो उसका परिगणन देवताओं में नहीं है। तो यहां पर्जन्य का मतलब मेघ लेना देवता के रूप में। उन्होंने शिवशंकर जी ने भी अपनी शिवनारायण जी ने भी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने ये बिंदु वहां पर भी उठाया, उन्होंने 332 पृष्ठ पर जी। तो मेघ यानी वृत्र वो देवता नहीं है, मेघ को देवता के रूप में स्वीकार नहीं किया है जी। जी तो यहां जो अभी इन्होंने मेघ करके किया है, ये पर्जन्य को हम मेघ से भिन्न और इंद्र से भिन्न, एक तरह से इंद्र की ही शक्ति हो गई वो, यानी जो बरसना वाला भाग है ना, जो वृष्टि भाग है, उसको हम पर्जन्य देवता के रूप में लें तो वृष्टि वाला भाग जो है जी, मेघ की जगह वृष्टि शब्द अगर इसके लिए पर्जन्य के लिए, और उस अर्थ में फिर ये जो प्रार्जयिता व रसानाम का हम एक अर्थ कर रहे थे कि वो अर्जित करता है जी। और उस अर्थ को घटाने के लिए फिर वो मेघ में तो घट जाता है और वृष्टि में लेंगे तो फिर वो ये अर्थ घटेगा जो चंद्रमणि जी ने जी किया है कि यह वृक्षादिकों में रसों को पैदा करने वाला है, ऋणिच वाला अर्थ लेते हुए वो फिर उस तरह से प्रार्जयिता का अर्थ भी हम उसी 332 जी नहीं 323 पृष्ठ पर जी 23 पर हाँ 323 तो मध्य स्थानीय अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं का वर्णन है जी। उस प्रसंग में उन्होंने बीच में देखिए संयोग से मेरे वो भी देखने में आई बात, पर्जन्य को वैसे तो प्रसिद्ध अर्थ तो बादल ही है, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्य उपतिष्ठते, आदित्य जायते वृष्टि, वृष्टि आदित्य से वृष्टि पैदा होती है, वृष्टि रन्नम ततो प्रजा। तो वहां भी वृष्टि का मतलब मेघ ही लें ये तो नहीं पाते, जो गिरता है जल उसके अर्थ में भी हो सकता है। उपनिषद साहित्य में पंचाग्नि विद्या जो है उसमें पर्जन्य शब्द का वर्णन है, यहां से जो जाता है वाष्प सोम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, सोम की आहुति पर्जन्य में दी जाती है, ये जो है पंचाग्नि विद्या। ये छांदोग्य उपनिषद में ये है चार सौ 97 पृष्ठ पर है, दूनों की यज्ञ की अग्नि है, उस अग्नि में सूर्य समिधा है, किरणें धुआं है, दिन ज्वाला है, चंद्र अंगारे है, नक्षत्र चिंगारियां हैं, जल किस प्रकार पांचवी आहुति में पुरुष बनकर बोलने लगता है, तो दूनों की यज्ञ की अग्नि बताया और उस अग्नि में सूर्य समिधा बन रहा है, द्यूलोक तो यज्ञ की अग्नि बता दिया, रसो वावलोको गोतम अग्नि तस्य आदित्य रस समित, आदित्य समित है रसमया धूम है उसकी, भेद करके देख रहे वैसे अग्नि सूर्य की समिधा है, अग्नि में उस अग्नि में सूर्य समिधा है, किरणें धुआं है, दिन ज्वाला है, चंद्र अंगारे हैं, नक्षत्र चिंगारियां हैं, हर जगह ये घटाएंगे, अग्नि समिधा, धुआं, ज्वाला, अंगारे, चिंगारियां, इनकी संगति हर जगह दिखाएंगे। फिर बोले इस दुरूप यज्ञाग्नि में देवगण श्रद्धा की अर्थात जल की आहुति देते हैं। श्रद्धा का जल किया है, जल नामों में श्रद्धा भी पड़ा है क्या? जल की आहुति देते हैं और उस आहुति से राजा सोम अर्थात वाष्प उत्पन्न होता है। सृष्टि में हो रहे द्यु यज्ञ में जल की यह पहली आहुति है। पदनाम तो फिर यही है जो श्रद्धा आ चुका है। तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा श्रद्धां जुवति, देव मानी देवगण जो प्राकृतिक रित नियम है वो श्रद्धा की आहुति देते हैं, अग्नि में श्रद्धा की आहुति देते हैं। उस आहुति से मानी जल रूप आहुति से वाष्प रूप सोम पैदा होता है। फिर बोले पर्जन्यो वा गौतम अग्नि तस्य वायुरेव समित अभ्रम धूमा विद्युत अर्ची अश्नि अंगारा राधुनयो विस्फुलिंगा। इन्होंने कहा कि मेघ जो है, हे गौतम, मेघ अर्थ किया इन्होंने, पर्जन्य जो है वो यज्ञ की दूसरी अग्नि है। पहले द्युलोक अग्नि बताया, पर्जन्य दूसरी अग्नि बताया। उस पर्जन्य अग्नि में वायु समिधा बनता है, अभ्र धुआं, विद्युत ज्वाला, वज्र अंगारे और गर्जन चिंगारियां। तो पर्जन्य और अभ्र दो अलग अलग चीजें यहाँ लिखी है ना इन्होंने, तो अभ्र तो मेघ के उसमें चला जाएगा, पर्जन्य का मेघ अर्थ कैसे लेंगे? धुआं है, अभ्र का अर्थ धुआं कर ही रहे हैं ये, तो वो तो धूमी होता है एक तरह से, धुएं जैसा दिखता है। अग्नि में वायु समिधा है, अभ्र धुआं है, पर्जन्य यज्ञ की दूसरी अग्नि है, उस अग्नि में वायु समिधा, अभ्र धुआं, विद्युत ज्वाला। इसी तरह इस पर्जन्य रूप यज्ञ अग्नि में देवगण, देवगण जो हैं वो सोमम राजानम जुबती, जो सोम राजा बना था ऊपर, आदित्य अग्नि में ना द्युलोक अग्नि में, द्युलोक अग्नि में जब आहुति दी गई देवगण के द्वारा, श्रद्धा की आहुति दी गई, तो सोम राजा तैयार हुआ। उस सोम राजा की आहुति इस पर्जन्य रूप अग्नि में दी गई, सोम रूप राजा की आहुति इस देवों ने मानी देव शक्तियों ने सोम राजा की आहुति, तस्य आहुतेर वर्षम संभवती, उस आहुति से वर्षा हुई। फिर ये पृथ्वी तीसरी अग्नि आ गई, पृथ्वी यज्ञ की तीसरी अग्नि है। इस अग्नि में संवत्सर समिधा है, आकाश धुआं है, रात्रि ज्वाला है और दिशाएं अंगारे हैं, अवांतर दिशाएं चिंगारियां हैं। इस यज्ञाग्नि में देवगण वर्षा की आहुति देते हैं, उस आहुति से अन्न पैदा होता है। तो सृष्टि यज्ञ में हो रहे, पृथ्वी यज्ञ में जल की तीसरी आहुति हो गई है। फिर बोले ये पुरुष यज्ञ की चौथी अग्नि है। इस अग्नि में ये पुरुष शरीर, इस अग्नि में वाणी समिधा है, प्राण धुए हैं, जिह्वा ज्वाला है, आंख अंगारे हैं और कान चिंगारियां हैं। इस पुरुष रूप यज्ञ अग्नि में देवगण अन्न की आहुति देते हैं। ये देवगण ये सारे तो नहीं ले लेंगे। इस अग्नि में वाणी समिधा, प्राण धुआं, जिह्वा ज्वाला, आंख अंगारे, कान चिंगारियां, ये देवगण अलग होंगे जैसे ये गिना रहे हैं, अलग ही होने चाहिए इनके हिसाब से। तो देवगण इस यज्ञाग्नि में, इस यज्ञाग्नि में वाणी समिधा है, प्राण धुआं, जिह्वा ज्वाला, आंख अंगारे, कान चिंगारियां, देवगण आहुति, देवगण अन्न की आहुति देते हैं और उस आहुति से रेतस तैयार होता है। और स्त्री पंचम अग्नि है, उससे रेतस की आहुति लगती है तो उससे पुरुष पैदा हो जाता है। मानी मनुष्य के रूप में, वो जल था वो मनुष्य के रूप में बोलने लगता है। द्यूलोक को यज्ञ माना गया तो वहां हो रहे यज्ञ के बाद आहुति पर्जन्य अर्थात बादल में जाती है, इन्होंने पर्जन्य का अर्थ बादल कर दिया। आहुति के द्वीप में जाने के बाद ही पर्जन्य अर्थात बादल बनता है। पर्जन को यज्ञ माना जाए तो वहां हो रहे यज्ञ के बाद आहुति अन्न में जाती है, क्योंकि पर्जन से ही अन्न उत्पन्न होता है। अन्न को यज्ञ माना जाए, अन्न को यज्ञ पृथ्वी यज्ञ बताया था, पृथ्वी यज्ञ की तीसरी अग्नि है और उस आहुति से अन्न उत्पन्न होता है। द्यू पर्जन्य पृथ्वी और पुरुष, इसमें तो ये जो कर्मकांड से प्रभावित ब्राह्मण ग्रंथ है उन्हीं के भाग हैं ये, तो कर्मकांड की चीजों को इस सृष्टि में घटा करके दिखा रहे हैं ये बस, जहां भी कहीं घट जाए जो मिल गया उसमें उस जैसा थोड़ा मिला उसको घटा दिया, इससे तो इस बात का तो निर्णय नहीं हो पाएगा। फिर इस पर्जन्य में जो ये इन्होंने मंत्र दिया है कि वि वृक्षान हंति उत हंति रक्षसो विश्वम विभाय भुवनम महावधात उताना गाईसते वृष्ण्यावतो यत पर्जन्य स्तनयन हंति दुष्कृता। पर्जन्य जो है शब्द करता हुआ हंति दुष्कृता, मंत्र में पर्जन्य को स्तनयन शब्द करता हुआ, पर्जन्य को शब्द करता हुआ दिखाया है। वैसे हम जो शब्द करता हुआ मेघ के लिए भी बोलते हैं और विद्युत के लिए भी बोलते हैं स्तनयितनु, तो ये तो प्रयोग तो लोक में दोनों के होते हैं कि बादल गरज रहा है या बिजली गरज रही है कड़क रही है, लेकिन यूं देखें तो ये तो बिजली के कारण ही है मुख्य, तो बादलों के टकराने से तो कोई ध्वनि की बात नहीं है। बिजली के चमकने से, बादलों में चमकती है ये ठीक है, लेकिन बिजली के चमकने से ध्वनि उत्पन्न होती है वहां। बादल भी आवश्यक हैं, पर सीधे सीधे देखें तो विद्युत से है, इसलिए वो केवल ध्वनि होना केवल बादलों से ही जुड़ा हुआ हो ऐसा नहीं है जी। तो ये आगे हम देख रहे थे, चले आगे। ये क्षेत्रपति में आए थे और इसमें प्रसंगवश इन्होंने पुनरुक्ति की बात उठाई थी, तो पुनरुक्ति नहीं है ये सिद्ध कर दिया। यथाकथा च विशेषो अजामी भवति इति अपरम मंडूका युदकाद मंडूका उदकाद अधि। अभिप्रेत पदार्थ की प्राप्ति को योग कहते हैं और उस प्राप्त पदार्थ की रक्षा को क्षेम कहते हैं। तो इन्होंने ये जो मंत्र दिया, योग क्षेमम व आदाय अहम भूयासम, योगक्षेम की बड़ी वेद में बात होती है कि हम जो चीजें अप्राप्त हैं उनको प्राप्त करें और प्राप्त करने के बाद उसको रक्षा भी करें, छोड़े नहीं भूले नहीं, अष्टाध्यायी ऐसे कह रहे हैं। कामना और आसक्ति का उपदेश यही की योगम योगक्षेमम व आदाय अहम भूयासम उत्तम आवो मूर्धानम अक्रमीत। फिर वो साथ में वो भी कह देते हैं कि मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, जिसको ब्रह्मलोक में जाना है वो मेरे को दे दो योगक्षेम, और जिसको नहीं जाना है यही रहना है वो अपना योग क्षेम में रम मस्त रहो। इसमें जो यथा कथा च विशेषो अजामी भवती जी, यथा कथा का ये अर्थ तो नहीं कि हम जैसे भी हो उसमें से कुछ विशेषता देखें अजामित्व के लिए, यूं कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ विशेषता अवश्य है वहां पर, तभी ये कथन किया है उन्होंने। हम देखें कुछ भी विशेषता ये नहीं, वहां है विशेषता कुछ ना कुछ। हाँ वहां है और फिर हमें देखनी चाहिए। हाँ होते हुए देखनी चाहिए, नहीं तो हमें कि हम कुछ न कुछ देखें ना होते हुए, वो फिर एक अलग दोष की तरह प्रतीत होता है कि हम खींचातान करके अर्थ ले रहे हैं। तो हे शत्रु, वो यहाँ पर वो विरोधियों के लिए के संदर्भ में ये जो है ना मंत्र बोला गया है कि हे शत्रु, अहम वह योग क्षेम आदाय, तुम्हारे योगक्षेम को लेकर उत्तम भूयासन, उत्तम अध्यक्ष बना रहूं। तुम्हारे योगक्षेम को लेकर, तुम्हारे योगक्षेम को लेकर मैं उत्तम अध्यक्ष बना रहूं। उत्तम आवो मूर्धानम अक्रमित, दूसरी बात कही कि मैं तुम्हारे सिर पर अधिष्ठित रहूं, मूर्धानम अक्रमित। तीसरी बात कही अधस्पदात मैं उद्वत उद्वत उद्वदत अधस्पदात मैं उदतत, मेरे अधस्पद से। यह अधस्पद शब्द कैसे बनता है पता है ना, पाणिनि ने एक सूत्र बनाया इसके लिए आठवें अध्याय के तीसरे पद में, अधश्च पदे अधाशीर्षी पदे, शीरस शब्द और पद शब्द परे हो तो अध शब्द को दंत सकार हो जाए, विसर्ग के सकार हो जाता है। तो मेरे पैरों के नीचे रहकर तुम उद्वदत बोल सकते हो, तुम मेरे अधीन रहकर के उच्चारण करो, बिना मेरी आज्ञा के तुम कुछ नहीं बोल सकते। अधशीर्षी पदे, अधशीर्षी पदे, शीरस पद है। अच्छा सप्तमी का प्रथमा का द्विवचन है अधा शीर्षी है ना, तो शीरस पद तो शीर शीर के शीर के शीर के ऊपर पैर शीरस पद है, नहीं अधस पद तो पैर के नीचे, अधस पद पैर के नीचे अर्थ है ना, तो शीरस पद सिर के नीचे, शीरस पद हाँ कुछ होगा। तो ये उदकाद मंडूक का इव है, एक बार तो मंडूक को उपमान बनाकर कहा, जैसे जल में से मंडूक बड़े प्रसन्न होकर जोर जोर से बोलते हैं उसी प्रकार तुम भी मेरे अधीन रहकर खूब बोल सकते हो। किंतु मंडूक का उदकाद इव, फिर कह दिया जैसे मंडूक उदक से निकल कर नहीं बोल सकते, यहां वैसी उपमा होगी, वह धर्म से उपमा, जैसे निषेधात्मक उपमा, मंडूक उदक से निकलकर नहीं बोल सकते, उदक में रहते भी बोल सकते, उसी तरह तुम लोग भी मेरी आज्ञा के बिना नहीं बोल सकते। ऐसा है क्या गुरुजी? मंडूक जल में ही बोल सकते, जल के नीचे से ही बाहर आके नहीं बोल सकते? बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं। तो फिर ये तो नहीं बनेगा कि जैसे वो जल के नीचे ही बोलते हैं, ज्यादातर पानी में बोलते हैं ना? नहीं, इसको इस रूप में ले सकते हैं ना जी, एक तो इसका निंदित अर्थ हम ले रहे हैं कि सारे योगक्षेम को छीन करके ले लिया, एक है कि यार तुम्हारे सारे योगक्षेम का दायित्व मैं लेता हूं और तुम मेरे अंतर्गत ही रहो, मेरे क्षेत्र में, मेरी सुरक्षा का जो क्षेत्र है उसमें रहे, और वो सुरक्षा क्षेत्र हो गया जल। तो जैसे मंडूक जल में रहते हुए बोलता है ऐसे तो बोलो, यानी मेरे क्षेत्र में रहते हुए फिर तुमको जो समस्या हो मेरे को बोलो, मैं तुम्हारा समाधान करूंगा क्योंकि तुम्हारे योगक्षेम का मैंने उत्तरदायित्व लिया है। लेकिन मेरे इस क्षेत्र से बाहर चले गए आप, मेरे विधान के अनुसार, हाँ मेरे विधान के बाहर चले गए और आप उस तरह मत बोलना, उस तरह बोलोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारा। ये ठीक है, योगक्षेम आदाय अहम भूयासन, तुम्हारे योगक्षेम का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। उत्तम मूर्धानम अक्रमी, तुम्हारे मैं, कौन किसको कह रहा है ये? राजा प्रजाओं को कह रहा है, शत्रु शत्रु विरोधी के लिए, सतभक्त सपत्न घ्न देवता है, और आंतरिक शत्रुओं को भी ले सकते हैं। उसका योगक्षेम क्या होगा? उनकी जो भी वृद्धि थी, बढ़ना था, उस सबको हम फिर तो वही होगा, नष्ट भ्रष्ट करना। योगक्षेमं व आदायं भूयासन उत्तम आवो मूर्धन आक्रमित आक्रमित। उसमें गुरु जी जल के बाहर मेढक, हाँ, जल के बाहर मेढक बोलता है लेकिन जल के पास ही रह करके निकट बोलता है। आपातकाल में वो सूखे स्थान पर बोलता नहीं तो नहीं बोलता है। आपातकाल में सर्पादी ने उसको दबोच लिया तो बोलता है। जी जी सही बात है। एक स्थान पर मंडूक उपमान है और दूसरे स्थान पर उदक उपमान है, दो है ना ये, मंडूक उपमान और उदक उपमान। तो उदक उपमान में तो आपने विपरीत अर्थ करके बताया। हाँ, इन्होंने कहा उदक से निकल कर नहीं बोल सकते, उदक में रहते भी बोल सकते हो, उसी तरह तुम लोग भी बिना मेरी आज्ञा के नहीं बोल सकते। उदक से मंडूक के समान तुम बोलो, उदक से जैसे मंडूक बोलते हैं वैसे तुम बोलो। मंडूक उदक के समान जैसे उनकी वाणी निकलती है, उदक के समान। एक तो मंडूकों के समान तुम बोलो, एक उदक के समान तुम बोलो। मंडूक को उपमान स्थानीय रखा, विरोधियों को ये कहा कि तुम बोलो पर मंडूकों की तरह बोलो। एक कहा मंडूक जैसे उदक में से बोलते हैं वैसे बोलो। जुड़ाई हुआ है ना, जब हम पहला अर्थ भी लेंगे मंडूका इव उदकान, यहाँ हम मंडूका को उपमान बना रहे हैं ना गुरुजी। मंडूका इव उदकात, मंडूक उपमान है जी, दूसरे तो, में उदकात इव, ठीक है, पहले इसी का अर्थ, इसका अर्थ मंडूक के समान बोलो। नहीं, उदकात को भी तो जोड़ेंगे ना गुरुजी। तो ठीक है, मंडूक के समान उदक से बोलो बोलो, और फिर दूसरा मंडूका उदकात इव, यहाँ पे हाँ, उदकात को हमने उपमान बना लिया। हाँ, मंडूक उदक के से जैसे बोलते हैं वैसे बोलो। तो ये तो एक ही अर्थ हो गया, थोड़ा अंतर तो होना ही चाहिए, जब उसको देखना पड़ेगा कैसे हो, उसी को उसी को निकालो, देखना पड़ेगा क्या कहना चाह रहे। ये तो मंडूक जिस तरह बोलता है उदक में पानी में रहने से जो उदकात मंडूका ही, जल में से मंडूक बड़े प्रसन्न होकर जोर जोर से बोलते रहते, इसी तरह तुम मेरे अधीन रहकर उदकात तो मेरा अधीनता बता रहे कि जैसे मेरे अधीन रह करके तुम बोलो। मंडूक आयु, मंडूक की तरह प्रसन्न होकर बोलो पर मेरे अधीन होकर बोलो। ये पहली मंडूक आयु वाली उपमा हो गई। जो मंडूक बोलते हैं ना जल से, तो वो जल से मंडूक की तरह, जल से मंडूक की उपमा ये होती है कि वो बड़े खुश होकर के बोलते हैं, प्रसन्न होकर के बोलते हैं। वर्षा होती है ना तब बोलते हैं, पानी भर जाता है। हाँ, तो जल से मंडूक की तरह बोलो, अर्थात प्रसन्न होकर के बोलो, लेकिन उसमें जो है जल के अंदर रहते हुए, अर्थात मेरी अधीनता में रहते हुए बोलो। और दूसरी तरफ मंडूका उद्गादि, मंडूक जैसे उदक से बोल, मंडूक उदक से जैसे बोलते हैं, अर्थात मंडूक उदक से बाहर आकर नहीं बोलते। मंडूक ये तो देखा है, मंडूक जो है तालाब आदि में जब वर्षा होती रहती है तब उस समय बोलते हैं, बाहर आकर थोड़ी बोलते हैं। तो नहीं, वो देखा है ना, तो अब ले लो, कोई बात नहीं, क्या है, एक मिनट देर हो गई। तो मंडूक उदक से निकलकर नहीं बोल सकते उदक में रहते हुए बोल सकते, इसी तरह तुम लोग भी बिना मेरी आज्ञा के नहीं बोल सकते, मेरे नियंत्रण में ही बोल सकते हो। जल को छत्र छाया मान रहे, अधीनता में बोल सकते हो, बाहर निकल कर नहीं बोल सकते हो। और दूसरी दूसरी उपमाएं भी, जैसे मधुमान और मधुश्च्युत। स्कंद स्वामी जी ने लिखा इसके लिए गुरु जी, कश्चिन मधुमान न मधु अण्वपि श्च्युतति। वो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें से दिखा रहा हूँ, वही जो आप बोल रहे हो ना। एक मधुमान तो है परंतु निरंतर मधु नहीं झरता है, मधुमंतम मधुश्च्युतम। हाँ, मधुमान है परंतु निरंतर मधु नहीं झरता, तो मधुमान और मधुश्च्युत में अंतर आ गया। मीठा तो है पर मधु उसमें झरता नहीं है। हाँ, झरता ही नहीं। कोई चीज ऐसी हो सकती है कि जो मीठी तो हो पर वो जो है उससे मधु झरता नहीं है। हाँ, ऐसे धनवान हो पर दान नहीं देता। सही कहा इन्होंने, एक का पात्र छिद्र युक्त है, एक का पात्र छिद्र रहित है। बड़े खुश होते आपकी टिप्पणी को सुनकर ये लोग। मस्तिष्क पूरा विकसित हो जाता है। मधुमान और मधुश्च्युत में अंतर आ गया। हिरण्य रूपा हिरण्य संद्रिक में भी जो हिरण्य रूप हो वो हिरण्य जैसा दिख पड़े आवश्यक नहीं। जी, आप ये कहाँ कर देखेंगे, कहाँ है निरुक्तम ये? ओहो, जी जी, एक एक कहा था कि व्याख्या कर उनकी अजामित्व दिखा रहे हैं। अच्छा जी, जो हिरण्य रूपा से हिरण्य संद्रिक आया था, ठीक है, मधुमंतम मधुश्च्युतम आया था, अभी उसका उपसंहार होगा ना, ठीक है, अजामित्व के लिए दिखाना पड़ेगा जी। तो जैसे वहाँ मधुमान मधुश्च्युतम में अंतर होता है, हिरण्य रूपा हिरण्य संद्रिक हिरण्य रूप हो पर हिरण्य जैसा न हो। हिरण्य संद्रिक का अर्थ किया गुरु जी, प्रिय दर्शन तथा हिरण्य रूपश्च न प्रिय दर्शन। जैसे दर्शनश्च कश्चन न हिरण्य रूप इति। हाँ, जैसे कोई शत्रु या द्वेष स्वरूप होता हुआ भी हमको कुरूप दिखाई देता है, जिसने हमारे को कुछ कष्ट दे दिया ना, कितना ही सुंदर हो उसको देखते ही उसका स्वरूपता वाला चित्र नहीं आता है? तो अर्थ विशिष्टता की प्रतीति के कारण प्रवृत्ति दोष नहीं। कहीं कहीं किसी एक बात पर बल देने के लिए भी ऐसा होता है, जैसे अभ्यासे भूयान समर्थम मन्यन्ते आगे आएगा, यथा हो दर्शनीय हो दर्शनीय ऐसे बोल देते हैं ना, किसी बात पर बल देने के लिए भी पुनरुक्ति होती है, तो ये भी हम कह सकते हैं ये पुनरुक्ति नहीं है। गुरुजी, इन्होंने जो उदाहरण दिया था ना वो तो कठिन हो गया, अब उससे जो समझाया है वो तो फिर भी सरल है। ये मंडूका वाला तो इन्होंने उदाहरण के रूप में दिया ना, इति यथा, जैसे यहाँ पुनरुक्ति नहीं है वैसे मधुश्च्युत आदि में भी समझ लो। तो ये तो इसका तो अंतर पता ही नहीं चला, मंडूका व उदकान का। अच्छा जी, ये आपत्ति उठा रहे हैं कि उदाहरण कठिन है और दृष्टांत सरल है जी। वो चूंकि व्याख्याकारों ने व्याख्या कर दी इसलिए सरल है गुरु जी, और इसका अभी पता नहीं चला ठीक से इसलिए कठिन हो। उनको ये पता नहीं था ना उस समय कि प्रकृति से इतने दूर चले जाएंगे कि उनको ये एक सा प्रकृति में होने वाली घटनाएं उससे भी सामान्य घटनाएं पता नहीं चलेंगी। पहले जमाने में सभी इको फ्रेंडली होते थे। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है कि हम दुष्पति हम। मंडू का उदकादि वह ये जो है ना, जब कभी वर्षा हो ना पहली पहली बार, तो आप देखेंगे कि तालाब में बादल न, ये मंडू बहुत बोलते हैं। तो उसी तरह से विरोधियों को कह रहे हैं कि तुम बोलो पर ऐसे बोलो जैसे मंडूक उदक से बोलते हैं। मेरे अधीन रहकर ऊंचा बोलो जिस प्रकार उदक में रहकर मंडूक बोलते हैं। हाँ, अगर बाहर जाकर ऊंचा बोलो, बाहर जाएंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे ना मंडूक, तो मेरे अधीन रहकर ही ऊंचा बोल सके। विरोधी तो आप बोल रहे हैं विरोधी तो, और उनके उसमें बाहर जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बोलेंगे, उनके अधीन रहते हुए कहाँ अच्छे से बोल पाएंगे। उनको यूं प्रेरणा दे रहे हैं, मैं तुम्हारे को अपने अधीन तो कर रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ रहते हुए ऐसे बोल सकते हो जैसे मंडूक जल में रह के प्रसन्नता से बोलता है, तुम्हारे योगक्षेम की हानि नहीं करूंगा, मैं तुमको अधीन तो रखूंगा लेकिन तुम्हारी हानि नहीं करूंगा, तुम मंडूकों की तरह प्रसन्न होकर बोल सकते हो जैसे कि जल में बोलते हैं। जी जी, तो तुम्हारी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आएगी, तुम्हारे को खूब अच्छी तरह रखूंगा मैं, एक आर्य राजा था ये। इसलिए विरोधियों को कह रहे हैं सामान्य प्रजा को या विरोधियों को कह रहे हैं? विरोधी को भी आपने अधीन किया, इतना आत्मीय व्यवहार है कि तुम इस तरह प्रसन्न रहोगे यहाँ पर मेरे इसमें, जैसे जल में मंडूक रहता है। विरोधी माने वो जो गलत काम करने वाले, जो विरोधी थे, शत्रु या गलत काम करने वाले अपने राष्ट्रगत जो वो भी थे, बोले तुम अगर मेरे अनुशासन में रहोगे तो खूब खुश रहोगे, तुम्हारे योगक्षेम की कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन रहोगे मेरे नीचे ही, अधीन मेरे ही रहोगे, उच्छृंखल नहीं होने दूंगा। देखो, तो वो नित्य अभियुक्त ही तो नहीं है। अभियुक्त होंगे ना जब मेरे अधीन में रहोगे, तो अधीन वाले जो है जब पहले विरोधी थे अब अपने अधीन बन गए। और दूसरे अंश का जी वो तो दोनों तरफ से एक ही हुआ ना गुरु जी, ये तो कौन सा हुआ? इसको किसी का भी मान लीजिए, मंडू का युवा उद्गान का हुआ ये तो गुरु जी। चलो अब दूसरी तरह से कर लो कि ये जो है बल देने के लिए ऐसे कह रहे हैं, अभ्यासे भूयान समर्थम मन्यन्ते, अधिक जोर देने के लिए इस बात को ऐसे बोल रहे हैं। समझ गए ना आपका भाव, आपका भाव सबने समझ लिया कि आप कह रहे हो कि मेरे अधीनता में ही तुम्हारा कल्याण है। नहीं, वो दूसरी बात है। ये इनकी बात गृहित नहीं हुई से अभी, ये वो एक अलग ढंग से अभी तक हुई नहीं, अब तक नहीं आई नहीं। नहीं, सबको नहीं हुई है अभी, ये थोड़ा समान करना चाहते हैं सबको। ये मैं बताना चाह रहा था, माइक लेना है। ओम मंडू का इव उदकात, यहाँ क्या है, मंडू को अलग कर रहे हैं, जैसे उदक में बहुत सारे प्राणी होते हैं, तो जिस प्रकार उदक में रहते हुए मंडूक बोलते हैं, एक उदाहरण, और दूसरा मंडू का उदक आदिवा, अब उदक को अलग कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि मंडूक थल में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। उदक से भिन्न स्थानों को अलग कर रहे हैं। हाँ, उदक से भिन्न स्थानों को, वहां नहीं, मंडूक और जगह रह करके बोलता है वैसा नहीं जी, जैसा उदक में रहते हुए बोलता है, और उदक में भी जैसा मंडूक बोलता है, अन्य प्राणी नहीं, उस तरह से। ये विशेषता बता रहे, यही तो कल बताया था इन्होंने। तो फिर क्यों नहीं समाधान हुआ? नहीं, हो गया था, उन्होंने तो कहा भी था आपसे कि जी ये अर्थ ठीक है या नहीं है, पर वो मेरा संगति नहीं लगती, मस्तिष्क की कमी है, ये क्या करूं। नहीं, वो आपने ध्यान से सुना ही नहीं था मेरे ख्याल से। ये मैं एक बात पहले भी इनको कहता रहता हूँ, मेरी कमजोरी है, ये कमजोरी किसी किसी की होती है, कहानी और ये सारी चीजें मेरे को पकड़ में नहीं आती। गुरुजी आत्मचित्रण न प्रकाश है चाणक्य, एक कहानियां तो आपने इसमें बहुत लिखी है पुस्तक में तो ऐसा विचार करके वहां बैठ करके लिख दी कई बार, वो कर करके जोर लगा करके कि ये क्या कह रहे हैं, क्या स्वामी जी से सैकड़ों बार सुनी, बार बार बार बार सुनते सुनते वो फिर ऐसे तो हो ही जाएगा, यूं तो बिल्कुल ही निर्बुद्धिता तो नहीं है, मतलब बार बार सुनूंगा तो पकड़ में आ ही जाएगी, पर तत्काल जैसे एक व्यक्ति कोई कहानी सुनता है या जैसे कोई सीरियल आते हैं फिर उसमें वो सुनाते हैं ना, तो वो पकड़ में नहीं आता है ऐसे सुनते ही। और ये सूत्र अष्टाध्यायी के फटाफट आते, मैं तो वो कहानियां जन सामान्य के लिए होती है ना जी, उनको उससे सारे पात्र हो जाए उसमें, एक दो का तो फिर भी आता है, अगर कई सारे पात्र हो जाए तो नहीं वास्तव में वो फिर संसार फैल जाता है ना जी। ऐसे ही गुरु जी को चुटकुले भी समझ में नहीं आते, चुटकुले भी नहीं आते, ये तो वो जैसे वो हंसने लगते हैं, मैंने कहा इसमें तो कुछ कुछ ऐसी बात आई नहीं, क्यों हंस रहे जी। और संबंध भी समझ में नहीं आते, बहुत सामान्य तो समझ में आते, फिर थोड़ा सा आगे चला जाए संबंध, इसका भाई इसकी, या तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कब प्रकृति है ना जी, गुरु जी प्रकृति समझने में कमजोरी नहीं, मैं समझता हूँ, और एक कारण है मैं अलग से आधा तो बता ही दिया आपने किसी चीज को ये बताना कि मेरे पास कोई गुप्त बात है मैं बताऊंगा नहीं, इसका मतलब आधा तो बता ही दिया कि कुछ है, और सबके मन में फिर हवाई जहाज उड़ाने के लिए अवसर कर दिया इन्होंने नहीं ये तो मैं अपना मानता हूँ, मेरे को पता नहीं चलता है कि जैसे बहुत सारे पात्र होते हैं, वो भी एक लेख है, जैसे इसमें लिख रखा है पुस्तक में, जो प्रहलाद और वो पूछ रहे थे ना तुम, प्रहलाद और वो आदित्य, वो क्या दैत्यराज, दैत्यराज इंद्र और ये सारे महात्मा, तो मैं उसको पूरा लिख करके सामने अभी मेरे दिमाग में नहीं है, लिखा हुआ तो उसमें है ही जी, उसमें लिखा हुआ है, फिर मैं भी समझूंगा ना, तो दोबारा उन पात्रों को ऐसे लिखूंगा ऊपर नीचे, एक दिन मैं समझा रहा था तो ये लिख दिया, ये ये ये ये, और फिर जो है ना उसको, ये इनके पास गया, ये इनके पास गया, इनके पास गया, तो ये है ही कुछ, पता नहीं इसमें ध्यान नहीं दे रहा हूँ इसलिए है, या है ही कुछ कमजोरी है, स्वभाव तो अलग अलग मस्तिष्क होते हैं ना जी, किसी का किसी में होता है, किसी का किसी में होता है। जी जी हाँ महावास से मतलब ये पंक्तियां जल्दी समझ में आती हैं, तो ये क्या करें अब, वो शैली विकसित हो गई ना जी, उनमें भी तो कथाएं थोड़ा दे रखी हैं, मूल मूल बात देते हैं केवल जी, कुछ को जिनको कथाएं पसंद आती है उनको गंभीर प्रवचन हो मूल मूल बात हो तो उनको कुछ नहीं पता लगता है, और जिनको मूल बात ही पसंद आती है उनको कोई कथा करके लंबी चौड़ी करके सुनाने लगे तो उनको लगेगा फालतू समय खराब कर रहा है, इसलिए वो शैली अच्छी नहीं लगती उनकी, अपने ओशो जी की शैली है ना, ओशो की शैली मेरे को पसंद नहीं आती। अच्छा वो विस्तार करते हैं मतलब ऐसा लगता है कि इतना घुमा रहे हैं। पर एक एक बात ही होती है, कृष्णमूर्ति भी वो एक बात को काफी घुमाते रहते हैं पर वो पसंद है, वो कहानी नहीं डालते, वो हमेशा सिद्धांत की ही बात उसी पे ही रहते हैं वो जी, तो इसलिए वो ठीक बैठता है। गुरु जी जी जैसे अभी आपने कहा कि मैं मंडूक जो है जल से बाहर रहने से असुरक्षित रहता है क्या, जैसे जल मंडूक जो होता है ना असुरक्षित तो नहीं होता, खूब देखे हैं घूमते हुए यहाँ भी, पर वो बोलने की बात है ना, बोलने की बात जुड़ी हुई है यहाँ, बोलने की बात ना, ये योगक्षेम की तो बात बोल रहे हैं ना, जैसे योगक्षेम जल में रहने से ठीक से होता है, योगक्षेम तो पहले ठीक है, योगक्षेम तो आ गया, पर इसमें जो उद्वदता की साथ में जोड़ करके बोल रहे है ना, ये जैसे मैं समझ रहा था कि जैसे जल से बाहर रहने से मेंढक जो है असुरक्षित रहता होगा, उनके आवाज सुन के जैसे सांप जैसे अन्य जो कीड़े मकोड़े हैं विरोधी हैं वो मछली नहीं खाते मंडूक को, वहाँ भी असुरक्षा तो है, वहाँ बहुत सारे रहते हैं, जैसे जंगलों में जो हिरण है झुंड में रहते हैं तो शेर से बचाव हो जाता है उनका बहुत, तो इसी तरह से वो ज्यादा झुंड में रहेंगे तो शेर को क्या दिक्कत है पकड़ने में, उसमें बहुत सारे रहते हैं तो बच जाता है, एक ही को उसमें हत्या होती है बहुत सारे में, और इसमें अकेला रहने से उसकी मौत निश्चित है बाहर रहने से, तद विस्मरण है अभी फेंकी बात, सांख्य दर्शन में एक उदाहरण दिया उसका, मृत्यु को प्राप्त होती है वो जी जी, हिरण्य रूप और हिरण्य सत्रिक का आपने क्या अंतर बताया था? सोने जैसा दिख रहा है कोई, बिल्कुल साफ सुंदर, पर वो हिरण्य रूप है। हाँ। वास्तव में नहीं है वो, पर हिरण्य संद्रिक भी हो, हिरण्य रूप तो है पर हिरण्य जैसा नहीं। जैसे साफ सुथरा दिख रहा है लेकिन वो साफ सुथरा जैसा नहीं है। नहीं, साफ सुथरा नहीं है। हाँ। और साफ सुथरा जैसा दिख रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है। मतलब वो हिरण्य संद्रिक है या हिरण्य रूप है? हिरण्य रूप तो ये है कि वो सोने का रूप है, तो वास्तव में है। हाँ। वास्तव में है। हाँ। जी, पर वो नहीं, हिरण्य रूप का मतलब ये हो गया कि वो हिरण्य रूप है, हिरण्य जैसे रूप वाला है, वास्तव में नहीं है। हाँ, वास्तव में नहीं है, तो फिर वो कह दिया दूसरा शब्द। नहीं नहीं नहीं, हिरण्य रूप वाला है वास्तव में, और हिरण्य संत्रिक का अर्थ कर दिया प्रियदर्शन, हिरण्य रूप और प्रियदर्शन। वही बताया कि हिरण्य संत्रिक नहीं है वो। जी, तो हिरण्य रूप तो है ना गुरुजी, जो हिरण्य रूप है वो हिरण्य संत्रिक भी हो, और जो हिरण्य संत्रिक है वो हिरण्य रूप भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं। ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन एक तो ऐसा होगा। अच्छा, मतलब दोनों में एक एक ही गुण है? दोनों में एक एक गुण हो सकते हैं, कहीं कहीं दोनों भी हो सकते हैं। नहीं, पर यहाँ हम अजामी दिखा रहे हैं ना गुरुजी, अजामी दिखाने के लिए तो यही मानना पड़ेगा, हिरण्य रूप केवल हिरण्य रूप को ही कह रहा है, और हिरण्य संत्रिक वो प्रियदर्शन अर्थ को ही कह रहा है। नहीं, ये तो आवश्यक नहीं। जैसे मधुमंतम और मधुश्च्युतम है, तो मधु जो मधुश्च्युतम है वो मधुमंत तो है ही। अच्छा ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं जी कि जो हिरण्य सदृक हो रहा है वो हिरण्य रूप भी होता हुआ, हिरण्य मतलब हिरण्य रूप होता हुआ दिख भी रहा है, ये हिरण्य सदृक ऐसा कहना चाह रहे हैं, और हिरण्य रूप है वो हिरण्य रूप तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, ऐसा ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो दोनों विशेषताओं से युक्त है। जैसे विशेषताएं होगी ना, कौन सा वाला दोनों वाला है जी, हिरण्य संद्रिक या हिरण्य रूप? नहीं नहीं, दो शब्द बोल करके दो विशेषताएं बता रहे हैं अलग अलग। हाँ। अच्छा। तो इसलिए प्रवृत्ति नहीं हुई ना, तो अधिकरण तो एक ही है, एक ही वस्तु के बारे में कह रहे हैं कि ये हिरण्य रूप भी है और हिरण्य संद्रिक भी है, तो प्रवृत्ति नहीं हुई। हाँ, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वो हिरण्य है, हिरण्य जैसा है और हिरण्य जैसा दिख भी रहा है। हाँ। संद्रिक मतलब दिख रहा है। हाँ। तो जो हिरण्य जैसा दिख रहा है वो ठीक है, वो वस्तु में तो दोनों ही गुण हो गए। जी जी, तो अलग अलग नहीं है दो वस्तुएं? ना ना ना, दो नहीं अलग एक अलग ही, एक ही अधिक वहां पर भी एक ही था, मधुमंतम मधुश्च्युतम। मधुश्च्युतम ठीक है, वो मधुमान भी है और मधु को च्युत भी कर रहा है, दे भी रहा है, और यहाँ भी एक ही है, मंडू का उद्गाद इव उद्गाद मंडू का इव। तो आचार्य जी फिर मधुश्च्युतम में भी एक ही अर्थ ले लेंगे, अगर दो चीजें होती तो फिर अलग अलग ले लेंगे, एक ही अर्थ ले लेंगे, लेकिन वो मधुमान होते हुए मधुश्च्युत हो रहा है, ये तो उसमें छुपा हुआ है साथ में, क्योंकि बिना उसके हो नहीं सकता मधुश्च्युत। लेकिन ये तो हो सकता है ना जी, हिरण्य संद्रिक वाला दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, वहां पर भी मधुमान और मधुश्च्युतम दोनों जरूरी नहीं है ना, जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया। जरूरी है जी, मधुश्च्युत जो हो रहा है वो मधुमान तो होगा ही। अच्छा जी, एक ही व्यक्ति के लिए कह रहे हैं ना, एक ही व्यक्ति ऐसा है। हाँ। जी, तो मधुमान शब्द से हम केवल मधुमान अर्थ ही ले, और मधुश्च्युत से केवल मधुश्च्युत ही ले। हाँ, ये ले तो, सकते हैं जी, एक ही व्यक्ति में अगर ले रहे हैं, कर रहे हैं तो कट जाएंगे। तो ऐसे ही हिरण्य रूप और हिरण्य संद्रिक भी एक ही व्यक्ति को कह रहे हैं, यहाँ ऐसा ले सकते हैं, और वैसे तो अलग अलग हो सकता है जी, अगर दो व्यक्ति अलग अलग रूप से। पर यहाँ तो ऐसे ही लेंगे तभी अपुनरुक्ति बनेगी, यहाँ अजामिता तो तभी होगी जब एक दोनों शब्द दो अलग अलग अर्थों को कह रहे हैं, यदि एक ही अर्थ को कह देंगे तो फिर तो पुनरुक्ति हो ही गई। एक मुझे पुष्टि मिली, ऐसे समझ रहा हूँ, आप बताइए। बाहर मंडुक बोलते नहीं, बोलते तो उतना स्पष्ट रूप से ऊंची आवाज में नहीं बोलते जी। तो हम पहले भी एक बार पढ़े थे एक मंत्र को, संवत्सरम शिष्याना ब्राह्मण व्रतचारिण वाचम पर्जन्य जिन्विता मंडूका प्रमंडूका अवादिशु। तो मंडूक तो साल भर नहीं बोलते, जब ये वर्षा काल पर्जन्य जिन्वित वो प्रसन्न होके बोलते, तो इससे पता चलता है कि जब पानी आता है बारिश आता है तभी बोलते हो। तो इसमें तो सही स्वीकार है सबको। कुछ लोग बोलते भी है आगे चलो मैं जी। तो इसमें फिर ये हुआ कि पहले वाले में तो कहना है कि मंडूक के समान बोलो, वो प्रधानता हो गई, जल के मंडूक के समान बोलो, और एक मंडूक जल वाला मंडूक जल को मुख्यता से बता दिया। मंडूक की और जल की तो दोनों साथ में होनी चाहिए, अकेला मंडूक की नहीं। पहले में तो हाँ ठीक है, वैसे तो अकेला जल भी नहीं, जल होगा तो सब कहानी आ जाएगी, अकेला होगा तो जल के बाहर जैसे बोलो, शासन से बाहर बोलो, दोनों क्रिया साथ में बोलो भी और मेरे अनुशासन में। जैसे मान लीजिए एक को हटा दे, मंडू का उदकादि वह, तो एक ही तो बात कह पाएंगे हम, एक कहेंगे तो, या एक उदकादि मंडू का तो एक ही बात कह पाएंगे, इसलिए दोनों बात बोलिए कि एक के बारे में दो बात कहना चाह रहे हैं। सपोज हमने कहा मंडू का उदकाद वदत, तो एक ही तो बात कही गई, मंडूकों के समान उदक से बोलो तुम जी। और उदक के समान, उदक से जैसे कोई, उदक से अन्यत्र नहीं, उदक से जैसे मंडूक बोलते हैं, उदक के समान मंडूक जैसे बोलते हैं ऐसे बोलो, तो एक शब्द होता तो एक ही बात कही जाती, दो शब्द इसलिए बोल दी, इसलिए जामित्व नहीं है जी। उसका अर्थ जैसे इन दोनों का आ गया ना जी, हिरण्य रूप हिरण्य संद्रिक, उसमें जैसे प्रकाश हो गया स्पष्ट था, ऐसा भी इसका संगत पूरा नहीं हो पा रहा है आपको हुआ है? वो अर्थ तो संगत लग सकता है, लेकिन वो ही अर्थ है इसमें थोड़ा सा संदेह है। जो इन्होंने कहा वो तो अच्छी बात है, पर ऐसा ही ये कहना चाह रहे हैं, कुछ और होना चाहिए ऐसा लग रहा है। तो इस प्रश्न का तो समाधान बहुत बार होता रहता है, जितनी बार आप उठाओगे उतनी बार उत्तर तो हुआ ही है इसका। जिस प्रकार संशय आपको बना था मेरे विषय में, उस प्रकार मेरे अंदर भी हो सकता है। ठीक है, आप संतुष्ट हैं कि यही अर्थ होना चाहिए यहाँ पर? अपनी संगति नहीं, आपने प्रयास किया, उस प्रयास से क्या आप अभी पूरी तरह संतुष्ट हैं कि यही अर्थ बिल्कुल ठीक है, फिट बैठ गया? नहीं बैठा ना, तो बस वैसा ही मेरे को लग रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके समान ही बोल रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें एक वो दिया है कि जैसे विष मधुर है परंतु परिणाम में अहितकर है, कह रहे थे ना कि जो मधु दिखेगा तो वो मधु मान भी होता है, मधुश्युत जो होगा, मधुश्युत होगा जी, वो मधु भी होगा। हाँ, तो मधुश्युत तो है, मीठा मीठा लग रहा है खाते समय। कौन? हाँ, जहर, कोई ऐसा जहर जो कि खाते समय मीठा मीठा लग रहा है, मधुमान तो नहीं है? नहीं, तो मधुमान तो वो है, वो मधु का मतलब क्या है? दोनों जगह मधु का एक ही अर्थ लेना होगा जी। आप एक जगह तो मधु का मतलब मीठा ले रहे हैं और दूसरी जगह मधु का मतलब हित कर ले रहे हैं, इसलिए वो गलत, वो भी विपरीत जाएगा। फिर भी स्पष्टता के लिए कहना चाह रहे हैं इसे। विश वाला इन्होंने किया है क्या ऐसा कुछ? विश वाला दिया है 622 पेज पर, विष मधुर है परंतु परिणाम में अहितकर है। ये तो ये दूसरी तरफ से ठीक लग रहा है ना गुरुजी, जो मधुश्चित है वो मधुमान होगा ये तो ठीक है, लेकिन जो मधुमान है वो हमेशा मधुश्चित भी होगा ये ठीक नहीं है, इस कारण अलग अलग पढ़ सकते हैं, वो ठीक संगति? विष वाला तो कैसे कट? इन्होंने लिखा है ना गुरुजी, इसी प्रकार जो पदार्थ मधुमान है वह निरंतर मधु को झरने वाला भी हो, मधु को झारने वाला भी हो, यह आवश्यक नहीं। धनाढ्य मनुष्य उत्तम अनेक मधुर पदार्थों से युक्त है पर वह उन मधुर पदार्थों को किसी को नहीं देता, एवं विष मधुर है परंतु परिणाम में अहितकर है। कौन सा विषय, कौन सा विषय मधुर है जी? हो सकता है कोई नहीं, हो तो सकता है पर एक उदाहरण तो आना चाहिए ना जी। विष सारे वो होते हैं, कड़वे होते हैं, सभी तरह के हो सकते हैं, पर इन्होंने तो ऐसे लिख दिया ना कि विष मधुर है, एक तो कौन से विष सामान्य रूप से हमारे ऊपर छोड़ दिया कि देख लो, जैसे कोई संभावित उदाहरण दे दिया, जैसे कि चीनी चीनी भी ऐसी है वैसे, वास्तव में व्हाइट पॉइजन बोलते हैं, सही तो विष का त्याग कर चुके होंगे आप। और प्रचेता जी विष का त्याग कर चुके हैं? तो वो तो नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते, शायद नहीं खाते, शहद शहद तो खाएंगे, अच्छा शायद। और परिवार में? परिवार तो उनका अपना अलग ही दुनिया, परिवार तो है ही नहीं उनका। मैं भी चीनी से तो बचता हूँ वैसे, ऐसे तो नहीं क्योंकि मैंने नियम कर रखा है कि मैं मुंह के लगाऊंगा ही नहीं, पर खाता नहीं। वो नैष्ठिक जी बोलते जीवानंद जी कि पीता नहीं, पी लेता हूँ, खाता नहीं, खा लेता हूँ, तो खाता तो नहीं हूँ। जैसे बड़ी बड़ी मिठाई आती रहती है, मैं तो नहीं लेता, पर थोड़ा सा ज्यादा कोई आग्रह करे तो थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा भाई चलो, कोई उससे मृत्यु तो होने वाली नहीं है जी। आप वो मिर्ची के लिए कहते हैं ना जी, स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज का है वो। अच्छा। तो कोई किसी ने ज्यादा नमक डाल दिया, बोले कोई जहर थोड़ी है, मैं मर जाऊंगा। इसने किसी ने बिल्कुल ही डाला ही नहीं, तो फिर बोले क्या अमृत है कि मैं इसको बिना मैं भोजन नहीं कर सकता है। वो तो निराले ही थे, अपने ढंग के ही होते हैं सब, एक एक आदमी समदर्शी थे। मतलब कोई उदाहरण लेकर के आचार्य जी ये कह रहे हैं कि सब नानुकरण नहीं कर सकते, वो ही थे वो, तो हम नहीं कर सकते। अब वो नमक खीर में खा गए तो हम भी नमक खाएं, ठीक है, उनकी अपनी दृष्टि थी। दृष्टि नहीं, वो तो समदर्शी थे इसलिए ठीक है। जानबूझ के थोड़े डलवा के खाया था वो। हाँ। तो गलती से किसी ने डाल दिया तो खा लिया, जैसे उन्होंने तो खा लिया, पर सब ऐसे थोड़ी कहेंगे, बता देंगे भाई इसमें तो नमक आ गया क्यों गलती से नमक डाल दिया भाई आपने, वो तो थे बस अपने अपने ढंग के। बताया जी, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? अब वो कारण तो अब अपने ढंग से हम खोजेंगे, अब वो तो सही अगर, कारण अगर, तो वही बता सकते। अगर बता देते तो उन पे क्या असर आता? अब कारण तो खोजेंगे तो हमारा ही कारण होगा, वो उन वाला कारण निकल कर नहीं आएगा, जैसे इन सूत्रों नहीं उनका कारण क्या हो सकता है? जो संभावना है, एक संभावना है कि लोग ये कहेंगे कि ये तो इनको तो स्वाद लेते हैं, क्या है कि सन्यासी है ये, तो हमारी तरह से ही है, सही सही अपने सन्यास संद्रिक सन्यासी जैसा दिखने के लिए कि हम सन्यासी हैं, उसकी रक्षा भी तो करनी होती है ना, सन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं तो सन्यास की रक्षा भी होनी चाहिए, तो उसका जैसा दिखने के लिए भी ऐसा व्यक्ति करते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी होंगे ठीक ठीक स्वामी स्वतंत्रानंद जी के हृदय तक पहुंच जाए मुश्किल है, वो हमारी अपनी हमारी धारणा हम बता ही सकते हैं एक संभावना के रूप में, क्योंकि विवेकी व्यक्ति क्यों करेगा ऐसा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो ठीक है जी। अब उनको क्या शरीर की हानि नहीं होती, इतना दूध में नमक डाल के खा रखा है, डाल रखा है, या तो आयुर्वेद भी पढ़ा होगा भी ये विरुद्ध चीज है वैसे भी, और अधिक नमक है वो भी वैसे हानिकारक है, तो ईश्वर प्रदत्त शरीर की तो चिंता है नहीं, उसका तो मंदिर जो बना रखा है परमात्मा ने उसका तो आदर है नहीं, तो क्यों नहीं, क्यों करेगा व्यक्ति ऐसा, कारण क्या है? और उसका कारण उनको दुख ना हो, कारण कुछ हो सकता नहीं, एक भाव ये भी आता है हित भावना से, अच्छे भाव अर्थ में बोल रहा हूँ कि अगर बोल दूंगा तो इनको दुख होगा माता जी को जी। देखो मैंने ये बनाई और फिर वो परेशान होंगी, फिर दूसरा बनाएंगी या दुखी होंगी, सोच सकते हैं ना जी, प्रत्यक्ष प्रिय की तरह से। और फिर बाद में क्या उनको पता नहीं लगेगा, हम तो खा गए और बाद में उनको पता लगेगा वो भी खाएंगे, और तब कितना दुख होगा कि देखो स्वामी जी को खानी पड़ गई। एक तो स्वामी जी ना खाते, वो माता जी क्या चाहती कि स्वामी जी खा जाएं और मेरे को पता ना लगे, या स्वामी जी पहले ही बता देते मेरे को और ना खाते, वो क्या चाहेंगी? डल भी गया गलती से और स्वामी जी को खानी भी पड़ गई, तो उनकी प्रियता को देखते हुए भी कई बार उनको दुख ना हो जाए। लेकिन वास्तव में तो न बताने से अधिक दुख होगा उनको माता जी को कि देखो खानी भी पड़ गई स्वामी जी को, कैसे खाई होगी उन्होंने। उनके साथ ऐसी कई घटनाएं जी, वास्तुस्पति चलाएं, वास्तुर वसतेर निवास कर्मणा। वास्तुस्पति में जो है ये कह रहे हैं कि गृह की रक्षा करने वाली जो स्वास्थ्य वर्धक वायु है उसको वास्तुस्पति कहते हैं। कस्य पाता वा पालयिता वा, उसका रक्षक वास्तुस्पति है, वायु का रक्षक वास्तुस्पति। वास्तु जो है, वास्तु नाम वसतेर निवास करना, वास्तु घर का नाम है और घर की रक्षा करने वाला वायु, ऐसे कर दिया। तस्सेषा भवति अमी वहा वास्तुस्पते विश्वारूपाणि आविशन। वास्तुस्पते हे वास्तुस्पते हे वायु, इन्होंने हिंदी में अर्थ किया है डाहू। डाहू क्या होता है? ढाऊ, ढाढू क्या होता है? ढाढू, ये पता नहीं चला हमको लौकिक भाषा का अर्थ। मतलब नहीं मेरे उनको पता हो सकता है। ठीक, विश्वरूपाणि आविशन, तू प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश करती हुई है वास्तुस्पते, विश्वानी रूपाणी अर्थ है यहाँ। अमी वहा यदि, रोगों का नाश करने वाली हो जा। अमी हवा का अर्थ है अभ्यमन हा। सर्वाणी रूपाणी आविशन, सखा न सुसुमुखो सुसुखो भव, सखा न सुसुखो भव, सुसेवा का अर्थ है सुसुख। सेविति सुख नाम, शिष्य तिर वकारो नाम करणो अवस्थान्तर उपलिंगी विभाषित गुण। ये यूं कह रहे हैं, शिष धातु है, जैसे वकारो नाम करणो, वकार प्रत्यय हो गया, अवस्थान्तर उपलिंगी विभाषित गुणा, विकल्प से गुण होता है। ई को गुण करेंगे तो ए हो गया, वह प्रत्यय है और अवस्थान्तर उपलिंगी, अवस्थान्तर क्या है अंतस्थान, अच्छा अवस्थान्तर नहीं है, अंतस्थान्तर उपलिंगी, अंतस्थ अंतस्थ अंत अंते तिष्ठति इति अंतस्थ, अंत में जो स्थित है ना शय, अंत में स्थित है ना जो शिष धातु के शय, तो अंतस्थान्तरम तस्य अंतरम अवकाश स्थानम उपलिंगयति उपगच्छति इति अंतस्थान्तरोपलिंगी वकार प्रत्यय। ऐसा वकार प्रत्यय है, ऐसा वकार प्रत्यय है जो कि अंत में स्थित जो सकार है उसके उसको प्राप्त हो रहा है। गुण नहीं, नहीं गुण नहीं, ये कह रहे हैं कि शय की जगह वह प्रत्यय आ गया और इसको विकल्प से गुण हो रहा है। जी, इसको लिखा है गुरुजी, ये अंतरम का अर्थ स्थानम कर रहे हैं, अस्य धातुर अंते स्थितः शकारस तस्य अंतरम स्थानम लिंगी एवं शीलः। हाँ। शकार स्थाने वकारः प्रविशति इत्यर्थः। अंतर शब्द का अर्थ अवकाश है, स्थान है जी। और विभाषित गुणत्वाच्च शिवोपि सिद्धः। शिवम इत्यप्यस्य भवति यद्यपि रूपम कामयते, यद यद रूपम कामयते तत्तद् देवता भवति। ये बात कही, जिस जिस रूप की कामना करता है वो देवता होता है। गुरु जी ये अर्थ कैसे घटा रहे हैं? शेवस का अर्थ तो सुख ले रहे हैं और शिष धातु से बना रहे हैं, तो शिष का अर्थ कैसे घटेगा वहां? शेषति नस्ति दुखम इति सेवा, शिष धातु हिंसार्थ, हिंसार्थ में है भ्वादिगण में शिष धातु इंसार्थ में पड़ी है, तो जो दुख को नाश कर दे वो शेव, तो सकार के स्थान पर, शकार के स्थान पर वह प्रत्यय आ गया है। यूं कह देते वह प्रत्यय शय का लोप हो गया, बहुत ही घुमा करके बात कही। यास्क के समय ऐसे ऐसे कर चलता था, ये सही है, रास्ता पाणिनि वाला होता तो ना, पाणिनि तो इतना आराम से करता कि वह प्रत्यय होता है शय का लोप होता है। अब ये शिष्यते वकारो नामकरणो अंतस्थ, अंतस्थ मानी अंत में रहने वाला जो शकार है ना धातु के, उसके अंतर मानी स्थान में प्राप्त होने वाला, उपलिंगी मानी प्राप्त होने वाला। ये वायु देवता जिस जिस पदार्थ के रूप की इच्छा करता है उस पदार्थ में प्रविष्ट होकर तदाकार हो जाता है। अंतस्थ नहीं, अंतस्थ, अंतस्थ मानी अंत में रहने वाला जो शकार है उसके अंतर मानी उसके स्थान में, स्थान को प्राप्त करने वाला। यहां पर एक वाक्य लिखा है, यदेद रूपम कामयते तत्तद् देवता भवति, देवता वो होता है जो जिस जिस रूप की कामना करता है वही हो जाता है। यदेद रूपम, जिस जिस रूप को वायु चाहता है देवता होता है, उस रूप वाला वह वायु देवता हो जाता है। विश्व रूप आवेश प्रतिपादनाय आह यद यद रूपम कामयते तत् तद् देवता ऐश्वर्य वशाद् भवति। वायु अरूप है, वो जिसमें मिल जाता है वही उसका रूप हो जाता है। इसका एक मंत्र दे रहे हैं, रूपम रूपम मघवा वो भवीति, ये जो मघवा है वो रूप रूप में उसी रूप वाला हो रहा है। जी अग्नि के लिए बोलते हैं, जल के लिए, अग्नि यथैको भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, वायु यथैको भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। और जल जिस पात्र में जाता है वैसे ही हो जाता है, हाँ वो उसके आकार को धारण कर लेता है। कर्माशय जल की तरह है, पात्र वासनाओं की तरह है, ऐसे कहते हैं। गुरुजी, ये विषय तो पुनरुक्ति दोष पर विचार चल रहा था, वो तो पूरा कर दिया, फिर अब ये कौन सा, अब आगे एक एक शब्द आ रहे हैं ना, वास्तुस्पति एक शब्द नया आ गया, ऐसे उसमें जो देवता पढ़े हैं ना उनकी व्याख्या चल रही है कि एक एक एक एक एक जी। तो मघवा जो है स्वाम तन्वम माया कृणवाना रूपम रूपम वो भवीति, जो ये वायु है अपने शरीर में स्वाम तन्वम परी, अपने शरीर में माया किणवाना, माया रचता हुआ मानी तत्त्व आकृति के अनुसार अपने को तत्त्व रूप करता हुआ रूपम रूपम वो भवी थी, प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होकर तदाकार हो रहा है। जैसे ये वायु इस खंबे में खंबे का आकार वाला हो रहा है, पुस्तक में पुस्तक के आकार वाला हो रहा है, पत्थर में पत्थर के आकार वाला हो रहा है, पृथ्वी में पृथ्वी के आकार वाला हो रहा है, रूपम रूपम मघवा वो भवीति, ये जो वायु है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। जी ढाडू का मतलब प्रातःकालीन वायु ले रहे हैं, सुबह सुबह चलने वाली वायु, रूपम रूपम मघवा वो भवीति इत्यपि निगमो भवति, ये मंत्र है, रूपम रूपम मघवा वो भवीति माया खिणवाना तन्वम परिश्वाम, प्रसन्नता और स्वास्थ्य धन को देने वाला ये अपने शरीर में ढाढ़ू, अपने शरीर में माया कृणवाना प्रज्ञाओं को धारण करता हुआ, माया माया प्रज्ञा नाम में पड़ा है, रूपम रूपम वो भवीति, प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होकर तदाकार हो रहा है। ये विज्ञान की बात है, कैसे हो रहा है ये वायु रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है, हर पदार्थ में उसी के रूप को धारण कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हर पदार्थ की कह रहे हैं ना, यद दिवात्रि मुहूर्तम परियागात, ये ढाडू रात्रि के तीन मुहूर्त बीत जाने पर ब्रह्म मुहूर्त में चलता है। स्वयं मंत्री अनृतुपा रितावा, इन्होंने तो आध्यात्मिक अर्थ बड़ा अच्छा किया इस मंत्र का, 353। 353 ये है जी 353 8 ये कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु में तद्रूप मघवा मानी पवित्र धनु वाला हो जाता है, प्रत्येक वस्तु में तद्रूप हो जाता है पवित्र धनु वाला वो परमेश्वर मघवा मानी परमेश्वर प्रत्येक वस्तु में उसी रूप वाला हो जाता है। माया कृणवाना तन्वम परिश्वाम निर्माणों को करता हुआ, माया कृणवाना निर्माण करता हुआ विस्तार से अपने शरीर का, वो अपने विस्तार से ही सब पदार्थों का निर्माण करता है। माया कृणवाना तन्वम परिश्वाम निर्माण को करता हुआ अपने विस्तार से, तन्वम विस्तार से कहते त्रिर्यग दिवा परि मुहूर्तम आगा, तीन बार जब प्रकाश लोक से मुहूर्त भर में आ जाता है, प्रकाश लोक से तीन बार मुहूर्त भर में आ जाता है, स्वय त्री का अर्थ है तीन बार, दिवा माने द्यूलोक से मुहूर्त भर में आ जाता है, स्वयं मंत्री अनृतुपारिता वा अपने स्तुति मंत्रों से, स्वयं मंत्री मानी अपने जो स्तुति मंत्र हैं, अनृतुपा निश्चित काल का पालन न करने वाला, एक तो होता है ऋतु ऋतु में ही नियम पालन करे, ये अनऋतुपा है, ऋतावा है, ये ऋतावा माने ऋत का पालक है वो, तो यहां पर ये दिया ऋत का पालक वो जगदीश्वर निश्चित काल की अपेक्षा न करता हुआ कि भाई इतने समय मैं आऊंगा या इतने समय मेरे पास आना, ऐसे लौकिक व्यवस्था में तो ऐसा ही होता है ना। एक बार मैं आचार्य अभयदेव जी है ना जो विदेश जी के पुत्र, तो उनसे मिलने के लिए गया तो बहुत देर में तो वो हुआ खड़खड़ा करके उनको दरवाजा खोला तो ऊपर रहते थे वो, तो ऊपर से ही आवाज लगाई थोड़ा आवेश में, ऐसे ऐसे ही आ जाते हैं, वहां जाओ इतने बजे मिलूंगा, वित्त संस्थान जाओ, हाँ घर पे क्यों आए हो, हाँ बोले ऊपर से ही आवाज लगाई कि वहां जाइए वहां मिलूंगा, ऐसे आ जाते हैं है? नहीं देख करके अच्छी तरह तो नियम किसी ने बताया कि वो बहुत ही ज्यादा नियम के सख्त हैं, बहुत ही नियम के पक्के हैं। अभी ऋषि उद्यान में अभी आए थे पीछे एक बार, रविवार का दिन था, मीमांसा कवि की बात थी, तो वो कई बार आए थे अजमेर, तो मिलने के लिए आए किसी काम से, तो मैंने अपने कमरे के आगे कागज लगा रखा था मिलने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, यानी वो भोजन के बाद का समय था, दोनों तो दरवाजों पे मैंने लिख रखा था, तो फिर नहीं आए, वो आए उस समय सब काम कर रहे थे, सफाई वफाई कर रहे थे, मैं कमरे में ही था, वो आए और वो कागज देखा और चुपचाप लौट के चले गए। बाद में मेरे को पता लगा, मैंने कहा मेरे को तो बोल देते उसमें कोई वैसी बात थोड़ी थी मेरे, पर वो चुपचाप चले गए, एक किसी को भी नहीं कहा कि भी बात हो सकती है क्या उनसे या मिल सकता हूं क्या, एक बार भी खटखटाया उन्होंने नहीं किया। आप हमारे साथ गए थे ना वहां, वो माता जी से मिलने के लिए हम गए थे, वो आईएएस अधिकारी वो सब जी, जी, वो, वो, तब वो आप बोले कि क्या जरूरत है, नहीं उनका नियम है तो चलो जी, जी, आप बहुत आग्रह कर रहे थे ना, आपको तो लग रहा था कि इन सबको लेके गए, हाँ और मैं तो सारा ही काम मेरा खराब हो गया, खराब हो गया, वो मिली नहीं रही है वो दर्शन तो आप बार बार कह रहे थे नहीं जी दर्शन करा दो करा दो, थोड़े निवेदन करो, उनको फल वल भी भिजवाए थे जो लेके गए थे, कुछ जो भी किया था, तो आप बार बार कर रहे थे आप बोले कि जब नियम नहीं है तो क्यों चलो वापस कभी पर आपने मनवा ही लिया था उनको उनको पता हो गया कि अचानक हमारे निवेदन से आगे नहीं, वो तो फिर आपने बहुत बार कहा, फिर अंदर तो सूचना उन तक पहुंच ही रही थी ना जी, भाई कोई आए हैं, फिर फल नहीं, सूचना नहीं दे रहे थे वो, बोले हम तो नहीं दे सकते, वो ऐसे कह रहे थे हम दे नहीं सकते ऐसे जब तक वो बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, वो बार बार यही कहते रहे। अच्छा जी, तो फिर जो है ना अचानक लास्ट मोमेंट लास्ट पॉइंट पर जो है ना, नहीं वो अंत में तब हुआ था मेरे ख्याल से, जब फिर हमने कहा कि भाई चलो चलते ही हैं अब तो, हाँ। तो फल तो उनके लिए लेके आए थे, फल तो भिजवा दो अंदर, फल भी नहीं भिजवाए, वो हमारे हाथ में ही थे स्वामी आचार्य जी। वो जो है ना, जब जैसे ही बाहर निकले तो फिर मैंने उनके हाथ में वो फल पकड़ाए जी। अच्छा, हम यूँ सोच रहे थे कि भी ठीक है फल तो दे देते हैं फिर चलते हैं, हम सोच रहे होंगे। हाँ। तो फिर वो लास्ट बिंदु पर वो दरवाजा खुला और आ गए। तो उनकी घरवाली थी ना, वो अपने आईएएस अधिकारी अभय सिंह जी की जी। वो बोली मैं प्रार्थना कर रही थी, तो आप बोले कि मैं तो ये कर रहा था कि ठीक है अब उनका नियम है तो न आए। आप भी तो कर रहे थे प्रार्थना। अब आपकी परमात्मा ने सुनी या उनकी सुनी क्या पता। नहीं, आप ऐसे कह रहे थे कि मैं तो ये प्रार्थना कर रहा था कि ठीक है उनका नियम है तो क्यों आते हैं। परमात्मा तो भक्तों की ही सुनता है ना जी। जो हृदय वाले होते हैं उनकी सुनता है परमात्मा। तो फिर वो मतलब मिल लिए, ज्यादा बात तो नहीं की, बस नाम नाम पूछे सबसे कि बस आज इतना ही, ऐसे कह दिया आखिरी में। एक साधिका है, उपवास करती है काफी लंबे समय तक। उपवास क्या है, ऐसा प्रसिद्ध है कि भोजन ही नहीं करती। भोजन ही नहीं करती, पानी वो हमारे को देखने से ऐसा नहीं प्रतीत होता जी। तो फल आप जो ले गए वो फल तो फल बांट दिए ना, वो उसी समय हमारे को ही पकड़ा दिए। दिया ये लो। गुरुजी आप पहले जानते थे? गुरुजी कई बार गए और गुरुजी नीचे बैठ करके सुनते थे। उनको इतना भी नहीं था कि भाई कोई आए हैं तो मैं थोड़ा स्थान दे दूं, एक शिष्टाचार होता है जी सामान्य। अब गुरुजी को तो कुछ है नहीं उस तरह का, वो ऊपर आप ही बता रहे हो, वो ऊपर बैठी रहती हैं, ये नीचे वैसे ही नीचे जैसे बैठते हैं ना यूं ही। नहीं, वो अंदर ऐसे गद्दे बिछा रखे थे, गद्दा जो भी था नीचे बैठ जाते ही, तो सुनने के लिए जाते, वो ऊपर बैठी रहती। उसमें तो खैर कोई नहीं। अच्छा, और उम्र में भी कम है वैसे, ज्यादा नहीं है उम्र तो। हाँ। अभी पता नहीं कितनी होगी, पर साधना तो करती है, साधना करती होंगी पर ठीक है। बड़े तो मैं अपने घर में बड़ा हूँ, तो उनके लिए थोड़ी बड़ा हूँ जब मैं जा रहा हूँ वहाँ। थोड़ा चल ठीक है, आप लाल कपड़े में भी थे, लाल कपड़े में भी थे वो सब। लाल तो वो भी लाल ही रखती। अब मैं नकारात्मक ज्यादा होता हूँ वो ठीक है, लेकिन उनको देखने से ऐसा नहीं लगता, उनके वस्त्र वेशभूषा जैसे रहते हैं ना, कि जैसे कि वो साधक होते हैं ना बिल्कुल, वैसे तो नहीं लगता। गुरुजी कब समय मिलेगा हमें भी ले जाओ। क्या करोगे, अब गया ना मैं, अब मेरे को देख लो ना अब तो। नहीं, वो सारा सार यहाँ आ चुका है ना अब। सबका सब दुनिया का सार ले लिया, अब किसी से मिलने मिलाने का बात खत्म होगी। त्रिहि दिवा, अब सहज रूप से कोई मिलेगा ना, यहीं आएगा, उसमें आनंद लेंगे। तो इसमें ये दिया आचार्य जी बहुत ही अच्छा, रित का पालक वो जगदीश्वर निश्चित काल की अपेक्षा न करता हुआ किसी भी समय उसकी स्तुति में उच्चरित जो मंत्र हैं, पुकारो एक बार प्रकाश लोक से तुरंत आ जाता है, तीन बार, एक बार पुकारो तीन बार आता है। त्रिहि दिवा परिमुहूर्तम आगात, एक क्षण भर में पुकारते ही तीन बार, एक बार पुकारेंगे तीन बार आएगा। तुम एक पैसा दोगे वो दस लाख देगा, तुम एक पुकार करोगे तीन बार आएगा, ऐसे कह रहे। एक पैसा में गुरुजी चार पैसे देंगे ना, फिर तीन या पैसे। नहीं, वो तो उपमा मात्र है। त्रिहि दिवा परिमुहूर्तम आगात, स्वयं मंत्री अपने मंत्रों से माने अपनी स्तुति में उच्चरित जो मंत्र है उनसे पुकारे जाने पर अपने प्रकाश लोक से आ जाता है। रितावा, रित का रक्षक है, अनऋतुपा है वो, कोई ऋतु का नियम नहीं है, काल का नियम नहीं है कि इस समय उस समय। अब ये तो शब्द प्रमाण पर विश्वास करो, हम उसकी तरफ एक कदम चलेंगे वो तीन कदम हमारी तरफ बढ़ के आएगा, ऐसे कह रहे। शेरविंद ने भी तो कहा है ना, जो भगवान को चुनता है वो भगवान के द्वारा चुना जा चुका है। हाँ जी, अभी अगला शब्द पर आ जाते हैं। उस वाक्य को देख करके फिर वेद मंत्र में उसकी व्याख्या की गई है, उसकी ये व्याख्या है। त्रिहि दिवा परिमुहूर्तम आगत, नहीं ये तो इन्होंने तो कहाँ पढ़ा होगा, कंबोज जी ने। नहीं, मैं ये कह रहे हैं वेद मंत्र जो है उसकी व्याख्या अच्छा है। अच्छा ये कह रहे हैं वो पहले अच्छा था अच्छा यमेव ऐश्वरण तो तेन लभ्य की बात कर रहे हैं उसकी ये व्याख्या है वाचस्पतिर्वाच पाता व पालयता व तस्सेषा भवति पुनरे ही वाचस्पति देवेन मनसा सह वो बोलते थे आचार्य सुनीत जी वसोस्पते निरामय मये तन्वम मम हे वाचस्पते हे प्राण तू दिव्य गुण युक्त मन आदि इंद्रियों के साथ देवेन मनसा से देव मन के साथ पुनः रे ही पुनः आ जाओ बार बार चला जाता है ना तो पुनः पुनः कहते हैं कि आ जाओ आ जाओ वसोस्पते हे जीवन के आधार मम तन्वम मई तू मेरे शरीर को मेरे में ही निरामय निरंतर रमण करा हे प्राण तू मेरे ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे ये पांच भौतिक शरीर जो कि आत्मा का सेवक है आत्मा की ही सेवा करे इसके विपरीत जीवात्मा शरीर का दास न हो जाए इस पे भी संचिकाओं पे लिखा हुआ है क्या पुनरे ही वाचस्पते अच्छा अच्छा यहाँ की संचिका है ना ये वैदिक गुरुकुलम मेरे से पूछा था इसलिए मैंने लिखवा दिया जी है वाचस्पति आचार्य भी हो सकता है वाचस्पति परमात्मा भी यहाँ वाचस्पति का अर्थ है प्राण मध्यम देवता देव मन के साथ आ जाओ हे परमेश्वर हे आचार्य वाचस्पति हे आचार्य देव मन के साथ हमारे पास आ जाओ हे वसोस्पते वसु के रक्षक आश्रम के रक्षक निरामय मई तन्व मम मेरे इस तनु को अपने में रमण करा दो मेरे सूक्ष्म शरीर को तुम अपने मई निरामय तन्वम मम मेरा जो तनु है ना वो मुझ में ही रमण करा दो अर्थात ये उसमें ना जाए मंत्र में भेद है मई मई वस्तु मई श्रुतम वो दो टुकड़ों का अलग अलग एक में डाल दिया इसमें है मई तन्वम मम अथर्वेद का जो मंत्र है ना वो शुरू में ऐसा है देखो मैं आपको बताऊं ये मंत्र ऐसा है अच्छा जी पुनरे ही वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते निरमय मई वस्तु मई श्रुतम ये मंत्र है यहाँ तो ये मंत्र है इसलिए इन्होंने तुलना लिखा है मतलब उस जैसा है ये और सीधे सीधे अथर्वेद का नहीं है ये और वो निरमय है वहां पर या ना यहाँ निरामय है निरामय है ठीक है तो अपाम नपात अपाम नपात तनु नपत्रा व्याख्या था तनु नपात था ना उसकी तरह अपान नपात है तस्सेषा भवति यो अनिध्मोदीदयद अप्सुअंतर यम विप्रासैळते अध्वरेषु अपाम नपात मधुमतीरपोदा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्याय अपाम नपात जो है उसका निर्वचन तनु नपात जल से जल धारा का संघर्षण पैदा होता है जल से जल धारा का और उससे विद्युत उत्पन्न होती है जल का पोता अपाम नपात है जल का पोता कौन है विद्युत जल से जल धारा पैदा होती है जल धारा से विद्युत पैदा होता है ये लिखा है ना यहाँ जल का पोता पोता मानी पौत्र तनु नपात में अग्नि अर्थ लिया था ना वृक्ष तनु है क्या था आपो वा तनवा उच्चन्ते जल तनु है तनु से वृक्ष औषधि पैदा हुई उनसे फिर अग्नि पैदा हुई तनु का अर्थ है जल जल से औषधि आदि पैदा हुई उनसे फिर अग्नि पैदा हुई तो इस तरह से तनु नपात अग्नि का वाचक है जल का पौत्र या अनिध्म अप्सु अंतदीदयत जो अप्रकाशित रूप से जल के अंदर वर्तमान रहती है विद्युत अनिध्म का अर्थ है अप्रकाशित रूप से अप्सु अंत जल के अंदर यम विप्रास अध्वरेषु ईडते और जिस विप्र लोग ज्ञानी लोग यम अध्वरेषु ईडते शिल्प यज्ञ में सत्कृत करते हैं अध्वरों में जिसको सत्कृत करते हैं अपाम नपात हे विद्युत मधुमति अपहदा वृष्टि के द्वारा अन्नरस के संपादन के लिए हमें मधुर जल प्रदान कर मधुमति विशेषण है अपय का द्वितीय बहुवचन है ये सब हमें वृष्टि के द्वारा अन्न रस के संपादन के लिए मधुर जल या भी इंद्र वीर्याय वावृदे, जिस मधुर जल से सामर्थ्यवान मनुष्य पराक्रमता युक्त कर्म के लिए वीर्याय वावृदे वृद्धि लाभ करता है। इस मंत्र में बतलाया है कि बिजली जल में अप्रकाशित रूप से सदा वर्तमान रहती है, उस विद्युत से शिल्प कर्म सिद्ध किए जाते हैं और ये वृष्टि का हेतु है। इतनी बातें इसमें, या भी इंद्रो वावृदे वीर्याय, या भी शब्द से बहुवचन मधुर जल के द्वारा, यह अपय का जो संकेत है ना पहली पंक्ति में, अपाम नपात मधुमति रपोदा, या भी मानी जिन जलों के द्वारा इंद्र वीर्याय वावृदे पराक्रम के लिए वृद्धि लाभ करता है, बढ़ता है। तो यो अनिद्मो दीदयत दीदयत दीप्यते दा अभ्यंतरम अप्सु, जल के अंदर जो बढ़ता है, यम मेधावी ना स्तुवंति यज्ञेषु, जिसको मेधावी लोग यज्ञ में स्तुति करते हैं, अग्नि की स्तुति करते हैं वैसे, सो अपाम नपात मधुमति रपो देही अभिशवाय, सो अपाम नपात मधुमति अपह, मधुरता भरे हुए जलों को दो अभिशव के लिए, या भी इंद्रो, जिन जलों से इंद्र वावृद्धे मानी वर्धते वीर्याय मानी वीर कर्म के लिए, वीरस्य कर्म धीरस्य कर्म धैर्य जैसे बोलते हैं। ये पिछले मंत्र में वाचस्पति को देवता माना है इसमें जी, और ये अंतरिक्ष स्थानी है। अब इस मंत्र का अर्थ तो हम या तो परमात्मा करते हैं तो वो फिर अंतरिक्ष स्थानी नहीं, और ये अध्यापक के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है इस मंत्र का, आचार्य के लिए, आचार्य के लिए, तो वो तो फिर अंतरिक्ष स्थानी फिर नहीं रहेगा, बनेगा नहीं। तो क्या हम ऐसे निर्धारण करना पड़ चाहिए हमारे को कि ये अंतरिक्ष स्थानी है तो उसी परख ही इस मंत्र का अर्थ लिया जा सकता है, अन्य परख अर्थ नहीं? समुच्चय मान सकते हैं आचार्य, उसको समुच्चय के रूप में हम मान सकते हैं कि उसमें भी दिखा रहे हैं जो हमारा ध्यान नहीं, हमारा ध्यान तो आचार्य और परमेश्वर के लिए ही था, वो इसमें भी दिखा रहे हैं। तो ये प्राणवायु को अगर कह रहे हैं तो इसको फिर से जो हम बुला रहे हैं तो प्राणवायु तो जैसे रहती ही है हमारे पास में, वो तो जैसे हम उसको महत्व देने के लिए ना, प्राण के महत्व को बताने के लिए हमारा ध्यान तो उधर देते ही है, जैसे प्राणायाम आदि के माध्यम से। हाँ जी, आगे जो है यमा, यमो गच्छति इति सत, अर्थों में नहीं घटेगा, ये भी सही बात है, आदि भौतिक में घटेगा, आदि दैविक में घटेगा, और आध्यात्मिक या आदि भौतिक अर्थ है तो नहीं घटेगा। तो ये जो प्राणवायु अर्थ ले रहे हैं ये आदि भौतिक अर्थ मान रहे हैं आप? नहीं नहीं, आदि दैविक, आदि दैविक ही है ना ये, तो इसमें तो घटना चाहिए ना प्राणवायु में। हाँ तो उसको मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसकी महिमा प्रशंसा आदि के लिए, जबकि ये परमात्मा में घट रहा है अच्छा, या तो आचार्य में घट रहा है अच्छा, तो वो आध्यात्मिक अर्थ में तो इनका आपत्ति नहीं है, ये तो केवल आधिदैविक पक्ष में ये देवताओं का विभाजन है, विभाजन करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसा सविता जी ने कहा कि अन्यों में नहीं घटना चाहिए ये, तो अन्यों में बल्कि घट रहा है ज्यादा। करेंगे तब करेंगे, हाँ ये अच्छा नहीं विचार, तो विभाग नहीं करेंगे, मतलब ये विचार अच्छा आया कि जब इनका हम आधिदैविक अर्थ करेंगे तो ये विभाग जो आचार्य यास्क ने दर्शाया ना, तो आधिदैविक अर्थ करेंगे तब अंतरिक्ष स्थानीय देवता ही लेना होगा, तब दूसरा देवता नहीं लेंगे। हाँ ऐसे, और बाकी अर्थों में तो आध्यात्मिक और जो भी आपका संगत बन रहा है वो कुछ भी ले सकते हैं, उसका अंतरिक्ष स्थानीय होना आवश्यक नहीं है। जी जी जी, अपाम नपात का अर्थ कैसे कर रहे हैं? अपाम नपात का अर्थ तो जल होता है, जल से जल धारा पैदा होती है, जल धारा से विद्युत पैदा होता है, तो जल का जो अपाम नपात नपातयति, तो क्या अर्थ हुआ गुरु जी? अपाम विद्युत, विद्युत अपाम नपात माने विद्युत, अपाम नपातयति जो जलों को नहीं गिराती वो विद्युत है, ऐसा कुछ है ना, पौत्र अर्थ करते है ना, जल जिसके कारण नपात मैंने पौत्र ले लिया गुरु जी, नपात शब्द पौत्र के लिए प्रयोग होता है। अच्छा अच्छा, और जल का पौत्र है, जल का पौत्र, तो जल जल धारा और उसके संघर्ष से विद्युत। हाँ, नपत्री से दूसरा पर्यायवाची शब्द है, नपत्री पोता होता है, नपत्री तो नाती होता है गुरु जी, तो नाती भी एक प्रकार के समानांतर ही होता है वो के लगभग। यमो क्या होता, यम क्या होता है, यच्छति इति सतः, ये भी प्राण है, ये जीवन प्रदान करता है, प्राण को भी अंतरिक्ष स्थानी मानते हैं ना, इसको वश में करने से इंद्रियों का निग्रह करता है, यच्छति प्रयच्छति नियच्छति इति यमः, ये जो है यम कहलाता है प्राण, क्योंकि ये इंद्रियों का निग्रह करता है। मन का निग्रह से इंद्रियां निग्रह होती है, पर मन का निग्रह प्राण से होता है, ये सारे गीत गाते हैं ये सब लोग इस बात का, ये प्रत्यक्ष है जी, प्राण से मन का निग्रह। हाँ, ऐसा तो है, जैसे कि हम शांत होते हैं तो शरीर स्थिर होता है, तो प्राण स्थिर होता है, उससे मन स्थिर होता है, पर प्राण को रोकें और हम स्थिर नहीं हो रहे तो मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो प्रत्यक्ष में आता है कि जैसे शरीर हम स्थिर करें, शरीर स्थिर होते ही प्राण स्थिर हो जाता है, प्राण स्थिर होते ही मन स्थिर हो जाता है, ये प्रक्रिया तो समझ में आती है। पर जैसे मान लीजिए हम प्राण को स्थिर कर रहे हैं पर शरीर और मन की स्थिरता की तरफ ध्यान नहीं है हमारा, शरीर को स्थिर कर रहे हैं नहीं, शरीर को स्थिर किया तो प्राण स्थिर हो जाएगा तुरंत, ये प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं जी, ये बात तो हो गई कि शरीर स्थिर किया तो प्राण स्थिर हुए और प्राण स्थिर हुआ तो मन स्थिर हुआ। हाँ, अब दूसरी वाली जिसपे विचार विचारणीय बिंदु जो, हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हम प्राण को स्थिर कर लें पर शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता पर ध्यान ना दे तो फिर तो स्थिर नहीं होता जी, प्राण स्थिर होगा तो उस समय शरीर भी चंचल नहीं रह पाएगा, पर वो ध्यान देना पड़ता है उधर, बिना ध्यान दिए भी प्राण के स्थिर होते ही शरीर भी स्थिर होगा ही और मन भी स्थिर होगा ही, ये व्यवहार में मैंने देखा ऐसे करके प्राण को रोक लिया पर शरीर हिल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, हिल रहा है मतलब आप क्या मतलब प्रयत्न पूर्वक कुछ शरीर से काम कर रहे हैं। हाँ कुछ, कितनी देर, कितनी देर आप दोनों में संघर्ष कर लीजिएगा कभी जी, कि प्राण भी रोक लिए और शरीर से जितनी गतिविधि करनी है कर लीजिएगा, एक समय बाद में शरीर की गतिविधियों से हार माननी पड़ेगी, प्राण को रोके रखिएगा और चलाते रहिए जितना शरीर आपको चलाना है, चला नहीं पाएंगे और हार करके शांत होना ही पड़ेगा। वो पता नहीं ऐसे कुछ बना नहीं बात, शरीर प्राण के रोकने से और मन रुक जाता है अपने आप, तो वो उस प्रक्रिया में तो मेरे को समझ में आ रहा है कि शरीर स्थिर ऐसे तो प्राण स्थिर, प्राण स्थिर से मन स्थिर, वो जो आचार्य प्रचेता जी बताते हैं ना कि अपने आप हो जाता है, वो अपने आप होने वाला सिस्टम तो समझ में आता है, पर ये नहीं आता कि करने से ये मन स्थिर हो जाए, करने से तो और चंचल होगा मन, ऐसे लगता है कुछ न करना ही करना वहां पर होता है और कुछ करना नहीं होता है वास्तव में, वो कहते हैं ना जी ध्यान में कुछ करने लगोगे तो कभी भी ध्यान नहीं होगा जी, कैसे ध्यान करें, बस कुछ न करना ही करना है वहां पर तो ही ध्यान लगेगा। मैं उनको बोल रहा था यही वाक्य बृहस्पति जी को कल यही बात बोली, ओ हो बड़ा अच्छा किसका ध्यान, किसका ध्यान करें, मैं कहा ध्यान करना छोड़ दो, ध्यान तो अपने आप हो जाएगा, किसी दूसरी चीज को छोड़ दो। परे वांसम प्रवतो महिरनु बहुव्या पंथाम अनुपस्पसानम वैवस्वतम संगमनम जनानाम यमम राजानम हविषा दुवस्य, ये कह रहे हैं परे वांसम 10-14-1 है ये, थोड़ा लंबे लंबे मंत्र है, गुरुजी। 10:14 हाँ पीछे 10:14 पर चलते हैं अभी। परे परे ही वांसम प्रवतो मही अनु बहुभ्या पंथाम अनुपस्पसानम पहुंचे हुए की, परे ही वांसम का अर्थ है पहुंचे हुए की ऊंचाइयों की महान की ओर। मही प्रवता महान जो है महान ऊंचाइयों की तरफ पहुंचे हुए की। मही प्रवत परे वांसम महान ऊंचाइयों की तरफ पहुंचे हुए की बहुभ्या पंथाम है जी। प्रवत का अर्थ है ऊंचाइयां। मही मानी महान अनु मानी की ओर ऊंचाइयों की महान ऊंचाइयों की ओर। मही विशेषण है प्रवत का महान ऊंचाइयों की ओर परे वांसम पहुंचे हुए की बहुभ्या पंथाम अनुपस्पसानम बहुतों अनुकूलता से मार्ग को दर्शाने वाले की। पंथाम अनुपस्पसानम बहुभ्या माने बहुत सारे लोगों को बहुतों के लिए। पंथाम अनुपस्पसानम अनुकूलता से मार्ग दर्शाने वाले की। ये द्वितीय द्वितीय है ना समानाधिकरण हो रहा है परे वांसम पंथाम अनुपस्पसानम अनुकूलता से मार्ग दर्शाने वाले की। हिंदी में की आ रहा है क्योंकि वो फिर वो जुड़ेगा ना क्रिया के साथ। इसमें तो कर्म पद है वैवस्वतम संगमनम जनानम सूर्य से उत्पन्न की। वैवस्वत संगमनम जनानम इकट्ठा करने वाले की। संगमनम जनानम जनानम संगमनम मनुष्यों को। हाँ यमम राजानम हविषादुवस्य यमम मनी उस नियंता की राजानम शासक की। हविषा दुवस्य हवि के द्वारा से परिचर्या कर सेवा कर। तो ये यम की सेवा करवा रहे यमम राजानम हविषा मनी हवि के द्वारा सेवा करवा रहे सबको अपने नियंत्रण में रखने वाला यम विवस्वान सूर्य का पुत्र होने से संवत्सर ऋतु मास आदि का विभाजन करने वाला सबको आगे धकेलता हुआ। पंथाम अनुपस्पसानम अपने अंदर लेने वाला काल महाकाल है। गीता में कहा काल है कलायताम अस्मि ब्रह्मांड की महान ऊंचाइयों तक इसकी गति है। महान ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ है ये काल। काल के ऊपर है जी ये अच्छा अच्छा मैं चलो इसका एक बार अर्थ कर लेते हैं फिर उस पर आ जाएंगे। ब्रह्मांड की महान ऊंचाइयों तक इसकी गति है काल की। ये सबको उनके कर्मों के अनुकूल मार्गों को दिखाने वाला है। पंथाम अनुपस्पसानाम बहुभ्या बहुतों को सबको सबको उनके कर्मों के अनुकूल मार्गों को दिखाने वाला है। ये मनुष्यों को महामोह के कड़ाहे में डालकर उन्हें रात्रि और दिन रूपी ईंधन से सूर्य की अग्नि के द्वारा पका रहा है। जनानाम संगमनम जनानाम सूर्य से उत्पन्न इकट्ठा करने वाले मनुष्यों को। जनानाम संगमनम सब पर शासन करने वाला ऐसा सर्वनिवंता यम को इस हवि के द्वारा परिचर्या करो। अभी उपनिषद में आता है मृत्युर्यस्य उपसेचनम कठोपनिषद वैवस्वतम संगमनम जनानाम जनों का सूर्य से उत्पन्न इकट्ठा करने वाला संगमनम जनानाम स्वर्गम प्रति सम्यक गमयितारम जनानाम यस्मिन मृता संगच्छन्ते जनानाम पापिनाम संगन्नम गंतव्य स्थान रूपम। तो अब यहां आ जाते हैं। चलो शब्द तो पता चल गए। परे वांसम प्रवतो महिरनु प्रकृष्ट मनुष्य उत्तम मनुष्य अर्थात योगी जन और निकृष्ट मनुष्य पशु पक्षी आदि इतर प्राणी इन अनेक भूत योनियों में कर्मानुसार आए हुए अनुपरेयवांसम पर्यागतवंतम प्रवता उद्वता निवता अवतिकर्मा ये तीन प्रकार के लोग दिखा दिए। उत्कृष्ट योनि वाले मध्यम योनि वाले और अधम। निवता अधम हो गए उद्वता उत्कृष्ट हो गए और प्रवता जो है प्रवतय तीनों योनियों का उपलक्षण है। याचार्य ने प्रवतय का अर्थ प्रवतय उद्वतय निवतय किया नीचे दिया है इन्होंने चंद्रमणि जी ने। इनकी सिद्धि प्र उत और नी से करके अव धातु का प्रयोग करके किया है। प्रकृष्ट अवति गच्छति अत्र सा प्रवत। छांदों को विशुद्ध आत्माओं की देवयान पितृयान और जायस्व मृयस्व तीन गतियां बताई, मानी देवयान पितृयान और जायस्व मृयस्व तीन गतियों को कहने वाले उद्वता प्रवता और निवता हैं। उद्वत गति योगियों की है, प्रवत गति सामान्य मध्यम प्रेय मार्ग वालों की है, और जायस्व निवस मृयस्व निवत गति नीच मनुष्यों की। पितृयान तो उत्तम कर्म वाले और नीच कर्म करने वाले, जायस्व मृयस्व नहीं नहीं नहीं वो ठीक है जायस्व मृयस्व, पर उनको स्वर्ग भी मिलता है सुख भी मिलता है, ऊपर वाले भी जाते हैं। तो देवता स्वर्ग योनि में जाते हैं ना, हर एक जो ज्ञान के मार्ग पर जाते हैं, एक पुण्य का रास्ता है, एक ज्ञान का रास्ता है, एक अशुभ कर्मों का रास्ता है, तीन रास्ते हैं। एक तो ज्ञान का रास्ता, ये कौन सा यान? ये देवयान श्रेय मार्ग जी। और एक पुण्य का रास्ता है, पुण्य कर्म करने वाले होते हैं ना पितृयान, ये पितृयान है। और तीसरा? तीसरा जायस्व मृयस्व, माने जो अशुभ कर्म करते हैं ना, सकाम जो कर्म कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर्म सकाम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को सुख पहुंचा रहे हैं, ये जो है उत्तम पुण्य का मार्ग है, पुण्य का मार्ग है। जैसे जायस्व मृयस्व में आएंगे वो, तो मतलब उसकी कैटेगरीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना, नीचे चलते जाओ चलते जाओ। पितृयान वालों के भी तो कुछ अशुभ कर्म होते ही होंगे। पितृयान वालों का शुभ ज्यादा है, अशुभ तो थोड़ा बहुत होता होगा, पर जीवन का ऐसा कुछ रूप ही नहीं है कि जहां पर अशुभ ना हो, बिना अशुभ हुए और शुभ होता रहे ऐसा है ही नहीं जीवन का रूप। अनावश्यक रूप से कुछ तो हम पर्यावरण को दूषित करते हैं, कुछ सांस छोड़ते हैं, कुछ उपयोग लेते हैं, व्हीकल प्रयोग करते हैं, कुछ न कुछ जीवन का रूप ऐसा है ही नहीं जहां पर हम बिल्कुल एकदम से इस अस्तित्व को डिस्टर्ब ना करें। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रूप है जीवन का कि हम जिंदे हैं और इस अस्तित्व को डिस्टर्ब ना करें। और अस्तित्व को डिस्टर्ब करना पाप है। पाप, ये आपकी बात जुड़ी भी है ना इसके साथ में जी, तो उसमें जो है उसमें हमारा कर्तृत्व ही नहीं है कुछ, ये तो परमात्मा ने ही ऐसी व्यवस्था की। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो उसमें पाप क्यों? मैं वही कह रहा हूँ कि जीवन का ऐसा, इसीलिए मैं फिर घूम करके वहां आऊंगा कि इसलिए उसको जो है ना पाप की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। जो हम इच्छा रहित तो होकर के चलते समय कोई दब गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, हाँ वो इस तरह का नहीं है ना, जीवन का ऐसा रूप ही नहीं है जहां ऐसा ना हो, तो इसलिए उसमें कोई, जैसे खेती करते हैं उसमें कितनी हिंसा होती है, पर ऐसा कोई हम भोजन करते हैं कोई कहेगी हम तो नहीं करते ना, वो करते हैं, तो हम शरीक तो हो रहे हैं ना उनका किए हुए को, हम भोजन लेते हैं। तो इसमें क्या है गुरुजी, वेद का आदेश जो भी है, दूस जो है, उसमें पाप की श्रेणी में नहीं आएंगे? अगर कृषि में कृषस्व की बात भी व्यर्थ हो, मैं वही कह रहा हूँ कि पुण्य जो है ना, पुण्य कर्मा उसी श्रेणी में आएंगे कि जिसमें हम अपने अहंकार पूर्वक, अपने स्वार्थ पूर्वक जो हम हिंसाएं करते हैं वही आएंगे, बाकी तो फिर चलता है इसमें। तो जो पितृयान वाले हैं वो भी तो कुछ निषिद्ध कर्मों को कर लेते होंगे वेद के विपरीत, सारा ही वेद के अनुकूल करते हो, ऐसा तो नहीं होगा? वो तो अज्ञान की अवस्था में जितना भी होता है वो थोड़ा तो पाप होता ही है। अज्ञान, जब तक हम अपने अहंकार युक्त जो भी कर्म होंगे, थोड़ा उसमें हिंसा होती है, थोड़ा उसमें दूसरे को दबाना, ये वो होता ही है। तो जिनके अशुभ जात है वो जायस्व मृयस्व, हाँ, जिनके शुभ जात है। ठीक निकाल लिया आपने, सार ठीक निकाल लिया कि जो एकदम मुक्त करने वाला है ये सार, कि जो ज्यादा पाप का मार्ग है वो जायस्व मृयस्व है, पुण्य का रास्ता है वो प्रे पथ है, और जो ज्ञान का पथ है ना जिसमें निष्काम कर्मता और अपने जड़ से अलग अपने चेतन स्वरूप को अनुभव करते हुए कर्म करना और भक्ति पूर्वक कर्म करना, ये जो है मुक्ति का पथ है, संतोष का पथ, जिसमें तत्कारी तत्प्रेमी होकर के कर्म करते हैं, तत्कारी तद्वेषी होकर नहीं करते। बहुभ्या पंथानम अनुपस्पासयमानम, गलत तो नहीं छप रहा कुछ, अनुपस्पसानम, अच्छा अनुपस्पाशयमानम, फिर उनमें से कई प्राणियों को सन्मार्ग में संयुक्त करने वाला, ये बहुभ्या बहुतों में से ऐसे कर दिया अर्थ। सन्मार्ग में संयुक्त करने वाला प्राणियों को, सन्मार्ग में प्राणियों को सन्मार्ग का स्पर्श कराने वाला, वैवस्वतम सूर्य से उत्पन्न होने वाला, जनानाम संगमनम मनुष्यों को इकट्ठा करने वाला, उनके अंग प्रत्यंगों को सूत्र बनकर पिरोने वाला, जनानाम संगमनम यमम राजानम प्राण या राजा को हविषा दुवस्य मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सिद्ध कर। श्रद्धा का ये अर्थ भी होता है अजय जी, जैसे हम कहते हैं ना ऐसे भी प्रयोग करते हैं, मन का जो चेतसा संप्रसाद, आज मैं चर्चा कर रहा था उनसे प्रचेता जी से, तो ये जो है श्रद्धा मानी चित्त की जो प्रसन्नता पूर्ण वृत्ति है ना, कि मेरे लिए तो बस यही है सब कुछ, तो उसको भी श्रद्धा के अंतर्गत ही लेते हैं। चेतसा संप्रसाद है, मेरा मन तो इसमें ही रुचता है, बस इससे अलग कहीं नहीं जाता मेरा मन। गांव की भाषा में भी बोलते हैं कई कि आज तो मेरी उठने की श्रद्धा नहीं है, हाँ काम की, कि आज मैं खेत में जाने की श्रद्धा नहीं है मेरी, ऐसे बोलते हैं वो सामर्थ्य के लिए, सामर्थ्य के रुचि या इच्छा के अर्थ में, हाँ रुचि के लिए उन्होंने भी प्रयोग किया, बोले गांव में बोलते हैं मेरी आसंग नहीं और मेरा जो है ना श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं है। और एक वहां भी प्रयोग करते हैं श्रद्धा का, जैसे हम दान मांगने जाते थे, भाई मैं अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ तो ये होता है यथा सामर्थ्य, हाँ मतलब जितनी मेरी इच्छा है उतना दूंगा, हाँ जबरदस्ती मत करो। उस श्रद्धा का सामर्थ्य लेते हैं कि भाई श्रद्धा के अनुसार, जैसे साथ में जो जाता था कहता भाई अपने कितना दे दे, तो वो कहता भाई अपनी श्रद्धा अनुसार दे दे। नहीं वो तो वहाँ तो जी वो गुरु चेला दो खेले दो, हाँ क्या है वो दोनों खेले धाव जी, वो वाला है वहाँ तो, ये देने वाला लेने वाला कहता है अच्छा ठीक है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दे दो, हाँ। वो कहता है यथा शक्ति दे दो, वो कहता है कि मैं मेरी जितनी श्रद्धा होगी दूंगा, मैं अपनी इच्छा अनुसार दूंगा। वो वहां उसी शब्द का प्रयोग, सामर्थ्य के अनुसार सब नहीं लेते हैं, सामर्थ्य तो ज्यादा होती है लेकिन नहीं, वो श्रद्धा का सामर्थ्य लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना भाई अपने श्रद्धा अनुसार दे दे, ये तो देने वाले ने लेने वाले ने तो बोल दिया ये श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार, जो देने वाला है वो जो बोलता है हाँ ये ठीक है कि मैं अपनी श्रद्धा अनुसार दूंगा, हाँ जी, अब वो सामर्थ्य अर्थ नहीं ले रहा है अब इच्छा अर्थ ले रहा है, वो जितना मैं देना चाहता हूँ उतना ही वस्तु का, जितने देने में मेरी प्रसन्नता बनी रहे उतना दूंगा। तो ये वैवस्वत जो संगमन मनुष्याणाम, मनुष्य शरीरों को इकट्ठा करने वाला, मानी उनके अंग प्रत्यंगों को सूत्र बन करके पिरोने वाला, वो जो यम है ना वो जनानाम संगमनम है, मनुष्यों का संगत करने वाला, इकट्ठा करने वाला, यमम राजन प्राण राजा को हे मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सिद्ध कर। प्राण सूत्र का वर्णन उपनिषदों में बड़े विस्तार से पाया जाता है, इस सूत्र के निकल जाने पर शरीर माला टूट जाती है, उसके सब इंद्रिय मोती बिखर जाते हैं। अन्नपाशेन मणिना प्राण सूत्रेण प्रश्निना, साम ब्राह्मण ने कहा अन्नपाशेन मणिना प्राण सूत्रेण प्रश्निना, तो इसकी सेवा प्राण से हम यम, ये जो है आदेश दिया जा रहा है ना, हविषा दुवश्य हवि के द्वारा वो कर। ये ऋषि कौन है इसका, प्राण अच्छा, तो यम की तरफ से ये बात है हमारे को, यमम राजानम हविषा दुवस्य, ए मनुष्य यम राजा का तू हवि के द्वारा वो कर, परिचर्या करे अर्थात प्राण की सेवा करे। हैं इसको प्राण को क्या हवि दे सकते हैं हम लोग, हविषा दुवस्य परे वांसम प्रवतो महिरनु बहुभ्या पंथाम अनुपस्पसानम वैवस्वतम संगमनम जनानाम, ये प्राण की विशेषताएं बतला दी, और इसका तू हवि के द्वारा सेवा कर। अग्नि रपि यमा उच्यते, आगे कहा अग्नि भी यम होता है। तम एता ऋषो अनु प्रवदंती, हवि तो जो हम कर रहे हैं वो कर्म और अच्छे अच्छे जो हमारे भाव आदि है, प्राण की हवि है ये। हाँ अन्न भी हो सकती है और ये भी जो हम उसमें ये है ना, जो विचार है वो भी हवि है, प्राण की हवि। प्राण अच्छा रहता है, शांत रहता है, जब हम अच्छे विचार अच्छा विचार रखते हैं तो प्राण भी शांत रहता है। और विचार हम माने ये तो अस्तित्व पूरा वो है ना, कोरिलेटेड है बिल्कुल। जैसे हम विचार गड़बड़ करते तो प्राण अशांत हो जाता है, प्राण अशांत होता है तो विचार गड़बड़ हो जाता है। अग्नि रपि यमा उच्यते, अग्नि को भी यम कहते हैं। सेनेव सृष्टा मम दधात्य अस्तूर्ण विद्युत्वेश प्रतीका यमोह जातो यमो जनितम जारा करीनाम पतिर जनीनाम। जी सेनाइव सृष्टामम, एक 66 शब्द ही पकड़ में नहीं आते मेरे को तो, ये बड़े बड़े शब्द गहरे गहरे से शब्द होते हैं ना। 166 4 किसको समझ में आते हैं जी है? किसको समझ में आते हैं देख लेते हैं फिर समझ में आ जाते हैं। अग्नि देवता है इसका, 166 4 सात और नौ गुरु जी, सात सात हाँ सात, ये बड़े विचित्र इसमें तो ये एक पहला दूसरा मंत्र, पहली दूसरी पंक्ति में पहला दूसरा मंत्र, तीसरा चौथा मंत्र तीसरी चौथी पंक्ति में, पांचवी छठी पंक्ति में पांचवा छठा मंत्र, सातवीं आठवीं पंक्ति में सातवां आठवां मंत्र। तो ये तो पहली बार ऐसा मिला। और दसवां तो है 9 10 11। अब जो हम देख रहे हैं सातवां और नौवां, सातवां आठवां, अच्छा ये दो जोड़ जोड़ करके कर दिया। सेनायु सृष्टामम दधात्यस्तु, सेना की तरह भेजी हुई सेनायु, कैसा आचार्य जी? एक 66 4 अब देखोगे तब पता लगेगा वेद मंत्र में जा करके। चौसठ पृष्ठ पर सातवां आठवां मंत्र है ये, लिख रखा है इसमें। इसमें तो वो इसमें शब्द जरूर छूटा हुआ है जी, मंत्र की दूसरी पंक्ति जो है ना। अच्छा ठीक है ये तो है यमो हजा तो यमो, ठीक है 166 4 मंत्र दिया है ना हमारी पुस्तक में, 7 8 दिया है ये जो का तू है जी इसमें। अच्छा ये वो अलग ढंग की 7 8 विभाजन किया है वो अलग ढंग से, तो मैं इसको अर्थ कर रहा हूँ। सेनाइव सृष्टामम, सेना की तरह भेजी हुई दधाती, सेनायु सृष्टामम, सेना की तरह भेजी हुई की भय को प्रदान करता है। जिस प्रकार शत्रु के प्रति भेजी हुई सेना और जिस प्रकार शत्रु के प्रति फेंका हुआ धनुर्धारी मनुष्य का दीप्त मुख वाला बाण उसके अंदर भय को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार परमेश्वर दुष्ट आसुरी शक्तियों के अंदर भय को उत्पन्न करता है। तो सेनायु सृष्टामम दधाती अस्तु न विद्युत्वेश प्रतीका, फेंकने वाले का जिस प्रकार बाण, अस्तु का अर्थ है यहां पर फेंकने वाला, फेंकने वाले का जिस तरह विद्युत बाण त्वेषप प्रतीका दीप्त मुख वाला होता है। अस्तु ने दिद्युत त्वेषप प्रतीका अर्थ कर रहा हूं, अस्तु मानी फेंकने वाले का, जिस तरह जो दिद्युत होता है, वज्र होता है, बाण होता है, वो दीप्त मुख वाला होता है, सेना की तरह भेजी हुई की भय को प्रदान करता है। सेनायु सृष्टामम, सेनायु दधाती सृष्टामम, सृष्टामम का अर्थ है यहां पर सेनायु सृष्टा अमम है ये, यही तो मैं कह रहा था, पकड़ में ही नहीं आते ये, ये अमम है, सृष्टामम आकाशवर्ण दीर्घ हो रहा है, सृष्टामम सेनायु सृष्टामम, सेना की तरह भेजी हुई जो है वो अमम दधाती भय देता है, या बल देता है, भय देता है, बल देता है। यमोह जातो नियंता निश्चय से उत्पन्न हुओं का, नियंता उत्पन्न होने वालों का, यमोह जातो यमोजनित्वम उत्पन्न हुए का यम नियंत्रक है और आगे होने वालों का यम नियंत्रक है, जनित्व बनी भविष्य में होने वाले जो आगे पैदा होंगे उनका यम नियंत्रक है, जो हो गए उनका भी यम नियंत्रक है। जारा कनीना हाँ ठीक है, यम है जातो यमो जनित्वम, यम यम है, यम है जात यमो जनित्वम, नियंता उत्पन्न होने वालों का, और जार कनीनाम यम इव जात है तो ये अर्थ निकलेगा ना, यम की तरह उत्पन्न हुआ। हाँ ठीक है, मूल शब्द एक बार पकड़ लेते हैं जैसा ये अर्थ कर रहे हैं, यमो जातो जारकनीनाम पतिर्जनीनाम, उत्पादक शक्तियों का पालक और अनभिव्यक्त शक्तियों का प्रेमी, कनीनाम का अर्थ कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने का दूसरा अर्थ कर रहे हैं, पहले इसका एक बार देख लेते हैं। जार कनीनाम अनभिव्यक्त शक्तियों का जार प्रेमी और उत्पादक शक्तियों का पालक, अप्रकट रूप अपनी शक्तियों की वह कामना करने वाला है और जो उत्तम परिणाम को उत्पन्न करने वाली उसकी शक्तियां उनका वो पालक है, कौन है परमेश्वर। जारह कनीनाम पतिर्जनीनाम, अब इस पर आ जाते हैं ये जो कौन सा इसी में वयम वसत्य, इससे अगले मंत्र की प्रथम पंक्ति है, तम वस चरा था वयम वसत्याह तम न गाओ नक्षंत इद्धम, उस तुझको गति अवस्था में प्राप्त होते हैं हम, स्थिति अवस्था में, ये जो चराथा है ये तो गति अवस्था और वसत्या जो है ये स्थिति अवस्था, घर को जिस प्रकार गाय प्राप्त होती है प्रदीप्त हुए तुझको, अस्तम कहते हैं घर को, घर को जैसे गाय प्राप्त होती है नक्षंत इद्धम, वैसे ही प्रदीप्त हुए तुझको प्राप्त होते हैं। हाँ गतिशील चराथा वसत्या स्थिर, अभी इसमें देख लेते अग्नि भी अभी यमा उच्यते तम एता ऋचो अनु प्रवदंती, इस बात को मानी अग्नि का अर्थ यम का अर्थ अग्नि होता है, अग्निरपि यमा उच्यते, यहां पर इसमें उद्देश्य तो यम है और अग्नि विधे बता रहे ना, क्यों जी यमा अग्निरपि उच्यते, अग्नि को भी यम कहा जाता है, मानी यम जो है अग्नि कही जाती है, यम विधे बता रहे ना अग्नि, अग्नि विधे हो गई क्योंकि यम की व्याख्या कर रहे हैं ना ये जी। तो तम एता ऋचो अनुप्रवदंती, इस बात को ऋचाओं के द्वारा, तीन ऋचाओं के द्वारा हम कह रहे हैं जी, अजमेर वाले में भी इसमें सात आठ नौ संख्या दी हुई है, वर्गीकरण अलग है ये, तीन ऋचाएं, ये बहुवचन में जो बोला है ना तम एता ऋचो अनुप्रवदंती, वैसे तो दो होनी चाहिए थी पर ऋचो अनुप्रवदंती, 627 पर नीचे दिया ना, ये ऋचाएं दो दो पादों वाली हैं। एता ऋचा इस बहुवचन के प्रयोग से पता चलता है यास्काचार्य दो दो पादों की एक ऋचा मानते थे, चार चार पादों की नहीं, दो दो पादों की एक एक ऋचा है ये। उपर्युक्त ऋचाएं तीन है, डेढ़ नहीं है। अनुक्रमणिकाकार भी 66 से 71 तक के 6 सूक्तों की ऋचाओं को द्विपद मानते हैं। अनुक्रमणिकाकार 66 से 71 तक 6 सूक्तों की ऋचाओं को द्विपद मानते हैं। इससे तो फिर उनकी संख्या में भेद आ जाता होगा, कुछ लोग कितनी बताते हैं, कुछ लोग कितनी। 66 से 71 तक के जो सूक्त है ना, 6 सूक्त, इनकी ऋचाओं को द्विपद मानते हैं। अध्ययन काल में ये ऋचाएं दो दो मिलाकर पढ़ी जाती हैं, क्योंकि ये युग्म रूप में ही पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करती हैं, परंतु गणना में भिन्न भिन्न दो ऋचाएं ही मानी जाएंगी। भिन्न भिन्न आचार्यों के गणना भेद से मंत्र संख्या की गणना में भेद आ जाता है। पाठक इसी प्रकार से इसे भली प्रकार से ध्यान में रखेंगे। वैसे उसमें कोई हेतु तो है नहीं फिर गुरु जी, दो पाद की मानने वाले, क्योंकि जब कह रहे हैं कि ये युग्म रूप में ही अर्थ को प्रकाशित करती हैं ठीक से दो दो मिलके, तो फिर एक एक मानने में हेतु क्या है, एक एक पंक्ति की एक एक ऋचा मानने में? तो इनका अर्थ दिया है 628 पेज पर, सृष्टा सेनाई व मम ददाती, ये अग्नि आक्रमण के लिए भेजी हुई सेना की तरह, सृष्टा सेना, सृष्टा मानी भेजी गई सेना की तरह, अमम ददाती बल या भय को धारण करती है। अस्तु दिद्युत न त्वेष प्रतीका, इसका स्वरूप अस्त्र फेंकने वाले योद्धा के वज्र की तरह भयानक, महान और चमकने वाला होता है। अस्तु दिद्युत इव, फेंकने वाला, अस धातु से असुक्षेपणे धातु से अस्तु बना दिया, फेंकने वाले दिद्युत की तरह वज्र की तरह भयावह महान और चमकीला होता है। त्वेष, त्विष दीप्तो धातु से त्वेष बना है, और प्रतीक का अर्थ दर्शनीय, चमकने वाला। जात यम है, वर्तमान अन्नादि पदार्थ अग्नि के प्रताप से उत्पन्न होते हैं, जनित्वम यम, और आगे वाले भी अग्नि के प्रताप से उत्पन्न होंगे। कनिनाम जारा, ये अग्नि विवाह अग्नि के रूप में कन्याओं के कन्यात्व को नष्ट करने वाली है, मानी विवाह होने के बाद कन्याएं कन्याएं नहीं रहती। जनी नाम पति, और फिर यही अग्नि त्रिविध अग्नि के रूप में जायाओं का पालन करने वाली है, ठीक है। एव है का मतलब एव लिया ना जी? हाँ जी, कनी नाम जा रहे, जनी नाम पति, जनी का अर्थ तो वही होता है ना, कितनी जनी आई है, ऐसे बोलते हैं, कितने जने आए हैं, वो तो दोनों भी बोलते हैं। हाँ, जन अर्थ है वो तो, जन का जनी। तो ये जो है जनी नाम पति और कन्या नाम जा रहे, यम अग्नि पदार्थों को उत्पन्न करने वाली, इसकी पुष्टि में आचार्य ने ब्राह्मण और वेद का प्रमाण दिया। यमोह जातो इंद्रेण सह संगत, ये ब्राह्मण वचन है, यमोह जाता इंद्रेण सह संगत है। सायण ने सेनेव सृष्टा मंत्र की व्याख्या करते हुए ब्राह्मण वचन बतलाया, इसका अर्थ यह है कि अग्नि के कारण पदार्थों की उत्पत्ति और इसकी समानता विद्युत के साथ है। दूसरा वेद वचन है जिसका पूर्ण और पूर्ण मंत्र इस प्रकार है, बल इत्था महिमा वाम इंद्राग्नि पनिष्ठा समानो वाम जनिता भ्रातरा युवम यमो यह मातरा। ये विद्युत और अग्नि इंद्राग्नि, वाम इत्था महिमा, तुम दोनों की ये महिमा, वट मानी सत्य है, आपनिष्ठ वाम समान जनिता, अत्यंत व्यवहारोपयोगी सूर्य तुम दोनों का समान उत्पादक है। आपनिष्ठ वाम समान जनिता, सूर्य से विद्युत और अग्नि इन दोनों की उत्पत्ति होती है, सूर्य से विद्युत और अग्नि की उत्पत्ति होती है, पीछे भी आया। युम यमो भ्रातरा, तुम दोनों यम नाम वाले भाई, जुड़वा भाई हो विद्युत और अग्नि। इह मातरा, इह इह मातरा, और जहां जहां जहां तहां सर्वत्र मातरा मानी पदार्थ निर्माता हो। तो अभी तो कल करते हैं। इसमें जी ये वायु के देवता को तो मुख्य अंतरिक्ष स्थानी माना, और वायु और इंद्र दो को मान रखा था, वैसे इन्होंने इंद्र को बाद में लिया है, प्रमुख तो वायु को ही माना है। जी जी जी, ऐसा कुछ लोग तो इंद्र की प्रमुखता दे देते हैं, कुछ वायु की प्रमुखता देते हैं, ये तो वायु को ही प्रमुख मान के चल रहे हैं। ओ...